أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. سورة الأنعام كي رد الشرك تفصيلا. أعوذ ديد فارا سورة بهي سيو أولي سديد بوري ختم شوى فاغي كي رد شد الشرك اعتقادي او د شرک اعتقادی په څلورو قسمونو رد وشو. شرک په علم باندې، شرک په دعا، او شرک په تصرف، او شرک په عبادت. په دې څلورو اقسامو د شرک باندې رد وشو. دا نه رد وشو په څلورو قسمه مشرکینو باندې، مشرکین بالعباد، او مشرکین بالکواکب، او مشرکین بالملائکه، او مشرکین بالجن. فدي سلور قسمة مشركان أمر دوش نرد دوشو فسلور أقسام دو الشرك اعتقادي أو فسلور أقسام دو مشركين باري. أو دا ديدا پار سورت كي دلائل عقلية بيان شو. أو دا دلائل عقلية وصرا دلائل نقلية أم بيان شو. دو ولس أنبياؤنا دليل نقلية إجمالا ذكر شو. او ابراهیم علیه الصلاة والسلام نه دلیل نقلی تفصیلا ذکر شو. نه سورة الانعام کې دا اتلس انبیاو ذکر راغلی او دا اتلس انبیاو نه دلیل نقلی ذکر شو چې څرنګه دا توحید مسله او د شرک رد دا دلایل عقلیو سره ثابتیږي، نو دارنګې په دلایل نقلیو سره هم ثابتیږي. او صورت کې د مشرکینو ګڼ اعتراضونه ذکر شو. د هغې درې شپېته اعتراضونه دې صورت کې ټول ذکر کیږي. او دغرنګې صورت کې هغه طریقې د تعلیم هم بیان شولې. دا دې پورې د صورت حاصل و. په کولو مما ذکر اسم الله علیه نه وروستو هغه دویمه عیسه شروع شوه، او دې عیسه کې رد کوي د شرک فعلی. دې صورت کې رد د شرک فعلی، دې عیسه کې رد د شرک فعلی کوي. لکه په کولو مما ذکر اسم الله علیه، دې نه مقصد رد دی د شرک فعلی. او شرک فعلی کې رد کوي په تحریمات العباد باندې، چې مخلوق د ځان نه کوم شی نه حرام کړي هغه حرام مه ګڼئ، بلکه هغه خوراک وکړئ یعنی حلال وګڼئ. فکولو وی خوره یعنی حلال وګڼئ. او مخکې دا قاعده تېره شوه وه چې کولو لپس کله راشي نو هلته ردي تحریمات العباد باندې، چې د ځانه شی مه حراموئ بلکې دا حلال وګڼئ، خوراش کاک استعمال یې وکړئ چې دا غلطه عقیده هم ختمه شي. تحریمات العباد او نزور العباد کې دا فرق و چې تحریمات العباد کې به دغه شي خوراس کا کې استعمال بکې چې د غلط عقیده ختم شي، او نزور العباد کې دغه شي خوراس کا کې استعمال بنه کې ځکه هغه شی حرامېږي. لکه څنګه چې سپی او خنزیر حرام دي، خوراک یې جایز نه دی. نو دارنګې کوم شی چې د هغې نظر و نیاز او منښته په نوم د غیر الله وشي نو هغه حرام دی. که هغه بیا چر چرګوړی چا نظر کړی، که هغه الوه او پراټي او کاغه ګډ ګډوره هر شی چې خو چې په نوم د غیر الله باندې نظر وشي او منښتې وشي نو هغه بیا سی حرامي د هغې خوراس کاک د هغې جایز نه وي. نو په کولو نه مقصد رد دی په تحریمات العباد باندې. دا دویم آیت کې وروسته بیا وایي وما لکم الا تأکلوا، وما لکم الا تأکلوا کې هم رد دی تحریمات العباد باندې. الله وایي کوم شی باندې الله نوم یاد شي نو هغه ولې نه خورئ، یعنی مقصد هغه وخورئ. نو بیا وقد فصل لکم ما حرم علیکم، دلته محرماتو بیان خو تاسو تفصیلا شوی دی. نو څه معنی کوم شی چې الله په تفصیلي بیان کې ورته حرام ویلی نو هغه به حرام وي، خو د ځانه شی مه حراموئ. بیا وروسته وایي وذروا ظاهر الاسم والباطنه، ظاهري ګناه هم پرېږده وایي لکه شرک فعلی، وباطنه باطنی گناه هم پرېږده وایي لکه شرک اعتقادي. ظاهر الاسم هغه گناه چې دا جوړه سره تعلق یې لکه دغه د ظاهر سره تعلق یې لکه شرک فعلی او باطنه چې جوړه سره تعلق یې لکه شرک اعتقادی. اگر چې دا لفظ عام دی هر ښکاره ګناه هر پټه ګناه پرې دوی خو په دې یو مستحق سم د شرک اعتقادی او شرک فعلی هم دی. بیا وی ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله په دې کې بیرت کوي په نزول العباد باندې ولا تاکلوا مخرج اغه الله نوم پیدا یاد شوی یو شی الله نوم یاد نشي بلکې نوم د غیر الله پی یاد شي لالاله کې ټینګ کې په نوم د غیر الله یاد شي بسم الله تی والعزا یا په نوم د پلانی ولی او پلانی بابا باندې دا شی حرام دی یا مقصد دا چې دغه منخته په نوم د غیر الله شوی چې دا چر چر ګوړه یا لوا پر اټی دار پلانی ولی په نوم باندې شوی الله ی ولا تاکلوا دین خوراک مکوئ ځکه دې د الله نوم نه دی یاد شوی په دې نوم د غیر الله یاد شوی دی. نو بهرحال په اولنو دو آیتونو کې رد کوي د تحریمات العباد او وزرو زوال الاسم کې بیا رد کوي په دواړو په شرک اعتقادي او فعلی باندې ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله بیا رد کوي په چا باندې په نزول العباد باندې فکلوا لا یخرم مما ذکر اسم الله دغه نه شیاس په شي نوم د الله په هغې باندې ان کنتم کوی تاسو بیاتی فاتون الله باندې مؤمنین ایمان راوړونکي وما لكم الله شيء تاسو نه تاکلوا چې نخری دغه نه شیاس په شي نوم د الله په هغې باندې وقد فصلنا تفسيرا تفسيري بیان کړی تاسو الله پاک دا ځل غوڼه مشکل دی لکه تاسو وقد فصلنا پسوله صیغه د ماضی ده نو دې نه دا معلومه شوه چې د محرماتو بیان مخکې تفصیلا شوی دی نو دا تفصیل په قرآن کې په کوم ځای کې شوی دی دا یو سوال پیدا کیږي. بعضې داسې وایي چې دا تفصیل سورة مائده کې شوی دی لکه مائده کې د حلال او د حرامو بیان ډېر و یقیني خبره چې مائده کې تفصیل ډېر و خو دا مناسب نه ده ځکه سورة الانعام دا مکی سورت دی او مائده چې دی هغه مدني سورت دی نو سورة المائده خو لا نازله شوې نه ده نو په هغې حواله څنګه ورکوي پوه شوئ په وقد فصله دا حواله په سورة المائده شي نو دا ځکه نه صحیح کیږي چې سورة الانعام د هغې نه په نزول کې مخکې دی ځکه دا مکه کې نازل شوې او سورة المائده په نزول کې وروسته د هغه مدینه طیبه کې نازله شوې ده نو په هغې باندې حواله ورکول دا صحیح نه دي پوه شوئ بي. دویمه طریقه دا ده مولانا اشرف علي رحمه الله وایي چې دا حواله په سورة النحل باندې ده چې سورة النحل کې دا تفصیل شوی دی نو دا خبره خو صحیح ده سورة النحل په سورة الانعام مخکې دی په نزول کې لیکن په هغې د باندې اشکال دا ده چې هلته تفصیل نشته لکه الله وایي چې دا مسله تفصیلي مخ نور سورتونو کې بیان شوې ده نو سورة النحل کې خو تفصیل نشته هلته خو صرف څلور شیانو بیان شوی دی میتتا او دغه رنګې دم او لحم الخنزیر او ما اهل لغیر الله صرف د څلور محرماتو بیان پکې شوی د نور محرماتو تفصیل پکې نشته. نو څوک جواب کې دا خبره کوي چې دا حواله په سورة النحل ده نو دام نه صحیح کیږي پوه شوی پی. درېمه طریقه د جواب دا ده چې کوم مولانا حسین رحمه الله وایي او د وقت فصلنا نه مراد سره تفصیل دی د سورة الانعام او فصلنا ماضی په معنا د مضارع باندې ده ماضی په معنا د مضارع راځي نو وقت فصلنا معنا تفصیل کوي تاسو الله پاک د محرماتو یعنی دوی سورة الانعام کې د محرماتو تفصیل کیږي ځکه وروسته آیتونو کې تفصیل شته د شرک فعلی رد دی ښه تفصیلا او د هغې په ضمن کې د تحریمات العباد بیان وشو د نزول عباد بیان وشوی دی. نو حسینی رحمه الله دا جواب کوي چې وقات پس ولا دا ماضی په معنا د چا ده ولې بټي کار نه کوي بټي کار نه کوي بیس خوش شوی ولېږي را بټي خراب ده شیطان باندې وځل او کنده درست نو بہرحال غور توجہ دا چکم اللہ حسین رحمۃ اللہ کئی چپس فلم ماضی مانا شاسل مظاہر سر وقت پس فلم مانا تفصیل کئی تاستہ نو مالا کون سے تا سننا تا گلو تا سننا خرید آغانا چاک بیشنم دا اللہ پا غیبانی وقت پس فلم نکم او پا تاقی سر تفصیل کئی تا سننا لقشن اللہ حرام کرے تا سبانی الا ما سوری تم مگر سجتا سی محتاج اکلشی علیہ غیتا الا ما سوری تم دا مانا که استراری حالتی نو بید آغی نچرے خوراک کولشی استراری حالا سے اس طرح لوگ اتن دن امری یا یو شریبان اکراہ ہوشی ادب صورتن دے استرار لوگ اتن دا اکراہ و ان کثیرن یقینن دے لئی فیلون خام خا گمراہ کی پخپل و خواہشات و بانی بغیر دا علم نا ان ربک یقین سارا ہوا علم دا اللہ خفور بالمعتدین پزیتے کون کو بانی و ذرو زواہر الاسم و باطنہ جلی نے ہوتا میں نا وہ کچھ بیٹی سب ایسی بابا تھا موٹر سائیکل والی وہ ضرور پری لو زوار نسم کار گنا و باطن و پٹ گنا زوار نسم کار گنا اغلا چلا دامن سے تعلق او باطن و پٹ گنا اغلا چلا جڑا سے تعلق بار ہاں دان لفظ زام دے ارا کار گنا و پٹ گنا دا ٹول پری لو اللہ وی گناہون چھے دے ار قسم گناہون چھے دا غین اللہ ویزان وساتای عام لفظ دے خود دے مستاق شرک اعتقادی و پعلی ام جوڑی لکہ شرک پعلی دا ظاہری گناہ دا اندامون سے تعلقی او شرک اعتقادی دا باطنی گناہ دا دے تعلق دڑا سرائی ان اللذین اقینا سان اکسیبون الاسما چکی گناہ دا سوی جزونا زلہ چلی لہا بدلہ وکلشو بما کانو یقتریفون دا آکانو چلی کئی کئی یقتریفون کئی رئی ولا تاکلو من مالا مسکر رسم اللہ علیہ و انہو لفسقا پدیات کے رات کئی پنزور العباد باری چلی مخلوق پنمبانی کمی نظرانی و شکرانی ورکلش داغی نظران وساتی داغی خوراس کاکا و استعمال تاسبانی سلی حرام دی ولا تاكلوا مخي مما لا صنع يذكر اسم الله جنيا شفا بنم دلا وانه لفسق او يقينا ذاف فنم ده غير الله بني خام خافسق ده وانه زمير دي ذاف تراجيري غير الله فنم دي علالك وكن بدي فاسق شوي ودي تاپس اعتقادي وشرا بك كبير كي يپس اكبر ده توي وشوي او یا و انه زمیر دی اکل تراجی دی خوراک دی دی نظر دا پیشق دیم دا به پیشق عملی دی سلی پی کپیر کی گی نخو گلانگاری گی نگوره یا نظر دی پنون دی غیر الله باری او دویم خوالل دی سیل خوبانی دا سیل مک دوخت ها کو سایی دیرم دویم سلی دا غی نشری خوراک دی نو علالہ کا پنم دا غیر اللہ بانی دا شرک دے دا پیسق نمورد بے پیسق اعتقادی دے پیسق اکبر سرے پی کائی پیر کی او دویم خوراک دے دا نظر دا غیر اللہ نا دا پیسق نبی مراد سرے پیسق اصغر دے و پیسق عمل سرے پی گنانگاری یو کائی پیر کی پینا لیکا پیسق کسی درجی دی اکبر و اصغر او پیسق اعتقادی و عملی نو زن اغا پیسر دے سرے پی کافر کی گی لکا کافر پاسق دے نسرے کافر دے او گنانگار سرے دا ہم پاسق دے و کافر ندے وہ شوئی پی نو یو نظر دے پنون دا غیر اللہ باری من اکثر پنون دا غیر اللہ پا دے بانی سرے کافر کی گی مشرکی گی دے بانی او دویم چکم دے خوراک دے دا نظر دا غیر اللہ لکا مثلا یو درگاہ دا زیارت دے ال تمولن اللہ شوی دی او یا وری چې او پولاونه پښوی لکه کاتا پنجاب کې درگاهونه کې راشه ډیر زیات دي دا باندې خلک دې مزور نه تځي او دا ال تورزی ډوړی خوري نو یو دا غنځه ته فنون د غیر الله باندې دا کوفر او شرک دی یو دا غینه خوراک کول دي دا کوفر او شرک نه دی حکومت نه را نو انه کې دوه توجیهات شو انه دا لاله کپنوم د غیر الله باندې په دې سره پاسق کیږي په هغه پیسه ده چې کوبر ته پسره رسي. لکه وروسته مثال په طور باندې یو سل پنځه څلوېښت کې بیا هم د الله پز راځي چې او لحم او پسقن اهل لغیر الله به هلته متسمل پسقې ورته ویلی و انه دا لاله کپنوم د غیر الله باندې یا و انه دا خوراک د نظر د غیر الله نه خان مخا پیسق دے و ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائهم او یقینا شیطان خان مخا وسوسی غور خپل دوستان ز دیر پات ساو سو جگڑی وکی لکه حق پارو سلا جگڑی چ خلق کیدا و نه کی دا شیطان په نام سے کی شیطانان کر انسیو کر جنی جنی شیطانان هم دا محنت کی چې دا حق پارو سو د مؤمنان او د مجاهدین مقابله ته کفار تیاری او انسی شیطانان هم دا کوشش کوي د خلکو عقیده نظریه په یوه طریقه او بله طریقه باندې خرابوي دا د دې لپاره د حق وارثو مقابلې ته ودرېږي. او ان الشیاطین لیوحون په دې کې دام راځي چې مثال کله کله شیطانان خلک وي دا خود خدای دوستان دي د دې په نوم باندې چې نه ژوند نیاز ورکړي چې الله ته نږدې کړي او د حاجت هم پوره شي نو کله کله دې طریقه باندې مشرک چې تباه کوي کدل ترات دے پنا سے دے غیر اللہ بانی سمنشو سید رسول اللہ علیہ کتا گون لگا شو سامن دے انکو دے مکسا پاتے بس بخت جلا بیتے کرے کرے میں و ان الشیاطین یقین شیطان خام خواب سوچے و اقفل دوستانو تل یجادی لکم چی صاف سر جگڑی وکی و ان اطاعتموهم انکم لمشرکون او یق کچر تاسو دیتا بیداری وکن خام تاسو بیوی مشرکان یعنی مقصد دار ہے کہ دی طاعت مو کوئی طاعت صرف تحلیل او تحریم کی یو سنے دزان یو شیح حلالی یا دزان حرامی اللہ حلال کرے نہیں اللہ حرام کرے لئی نو پدے سرے مشرکی یعنی کافر کی یب دے بانی ایتے مشرک ہوا او داد علماء اتفاقی مسئلہ دا چکر یو سنے اتفاقی حلال حرام مگر زیلے کافر کی گی یا دق رنگی اتفاقی حرام دیوتی حلال و گرزے نو دے سرے کافر کی خود دے جا کہ وہ مشرک ہوا مشرک وہ ولی ہوا اللہ نما شوا بل حاکم امانا مثال یو حاکم دے مثال یو پیر او ملا رے اگر تو دا شے حلال او حلال نئی او تی حلال و گرنی تو ولی مشرک شوی تا دا پیر او ملا دا اللہ سے شریک و گرزاو یا دانگی حکومتون ہے حکومتون کی دام شرک دیر جاتی مثلا یو شے چلے اللہ پر رزق کلئی واجب کلئی مسنون عملی پاکی ثوابی حکومتون پاگی بانے چلے پابندی و لگئی چدا قانونی سرے باندھ ای پا قانون کی اگر جرم و گرزی نہ کم شے چ حلال و اگر حرام و گرزا تا پدے کہ داغ اطاعت و کو نہ تب دے مشرق شولی کہتا دغ حکمران دا اللہ سے شریک و گرزاؤ پر تحلیل و تحریم کی اکبر کو اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب من دون اللہ آلتے پیران و مولیان تچرے خدایان ویریو خدایان تولی ویریو ذکر پیر و مولا دے خوش تحلیل و تحریم کی داغ اطاعت کو نو پدی داغ پیر و مولا ستا رب شو او تو مشرک شو دے باری یہ حکومت دے حکمران دے اگر یو حلال تا تا حرام و گرزائی یا حرام حلال دا تا و گرزائی او تی اومنی نو پدې باندې سره کافر کې یو ته د مشرک شوی ځکه دغه حاکم یا د حکومت یا حکمران ته د الله سره شریک وګرځاو خو دغه اطاعت دی تحلیل مطلق اطاعت د کافر کفر او شرک نه دی. زموږ بعضې ملګري دې مسلو کې ډېر خطا شوي دي هغو لیکل کړي چې رسوک د حکومت اطاعت وکړي مطلقاً بس دی کافر دی مرتد دی نه دا خبره غلطه ده دې خبره کې تفصیل دی اطاعت مطلقاً دا کفر او شرک نه دی. اطاعت کی یو اطاعت دے تحلیل او تحریم کی دا کفر او شرک دے دانے گی اطاعت پا گناہون کیا ہے کہ درجی دی تحلیل او تحریم دا زان کفر او شرک دے نو اطاعت پا دے کہ کفر او شرک دے کہ اطاعت پا گناہ کی وکی نو دا کفر او شرک ندے لکہ مثلا یو شرعتا تو چی غلا کنو پا غلا کنو اطاعت کنو دیکھو کافر کی گئی نا دیکھو گناہگار چھو کافر نی یا دا شراب پسکولو کی دا چا اطاعت کنو گناہگار یو کافر نی نو بہرحال سے مطلقان پتوی اور کول دا غلط خبر ہے پکا دار سے خبر تفصیل کی جان پی پوئے گی مطلق اطاعت پدی بانی منگ بے اخبر لکھلو کی تفصیلی نکل بے کری دی خبر جوابونه من به لیکلی د کتابونه حواله عبارتونه پیرا نقل کړي چې مطلقاً تعدا کفر او شرک نه دی کې قسم لري کله کفر او کله ګناي نو وینه فاتو ملک تاسو دی او تابعداري وکړه انکم لمشکون یقینا تاسو به خامخا مشکان وي او من کان میتن پاهی نه وجعلنا له نور یمشي به په الناس په دې کې تقابل د دوړو ډلو ذکر کړي دو قسمه خلق دی یو ایماندار خلق دی او منکر دغه دی دامنون کی دی او بل سری منکرین دی مخالفین دغه دوړو تقابل الله تعالی ذکر کړي دې حاصل داري چنداوی منون کی مؤمنان دا پشان دا جندو بانی دی او پرنا کی روان دی او منکرین او مخالفین دا پشان دا ملو دی او پتیارو کی نگوره یو سلیم ملده او بل جونده دی دا نبرابری ندارنگی کافر مومن نبرابری دارنگی یو سلیم پتیارو کی روان دی بل پرنا کی روان دی ندرناو تیاری والا ندی برابر ندارنگی کافر مومن دا دوالا ندی برابر او دې کې ردن دی په سیکولریزم باندې چې هغه د کفر د اسلام فرق نه کوي روي دا یو شی دی نن سبا په دنیا کې دا نظیر ډېره په تیزۍ خلک خوري دی لپاره ډېر زیات کوښښونه کوي چې دا تمیز ختم کړي دا جهادونه او دا جنګونه مکمل ودرېږي و دا یو شانې د بشریت او انسانیت په خاطر یو شان احترام لري دی کې فرق نشته د دې لپاره باقاعده اوس کوښښونه روان دي په دې کې ډېر علما په یو غیر شعوري ډول استعمالېږي چیرو دې ادیانو مې کې داسته پاوت او پرخ نشته کوم ټکر نشته دا یو بل ته نږدې دي کله و دې انسانیت او بشریت په خاطر دا یو شان حقوق او احترام لري قرآن زی په دې لا تقابل ذکر کوي ګڼ شرطونه کې به دا خبره راځي او بار بار راځي چې الله دا دوه ډلې قطعا نه برابرېږي که دا واضح مثال دی چې مړ او ژوندی نه برابرېږي نو کافر او مؤمن څنګه برابر دی یو په تیارو کې بل په رڼا کې دا دوه برابر نه دي کافر و مومن سنگ برابر ہے دی دوڑو کی دیر زیاد پرخ دے ناللہ یو من کانا میں تناسو کی مرد پر شرک بانی فاہیینا ہوا اللہ یو منگی جواندے کو توحید بانی یو سلے کافر و مشرک دے اللہ یو جواندے کی ایمان و توحید و تلنا نصیب کی و جاننا لہو نورن من گرزد آغر پار رنا رنا سر قرآن و سنت پر سری او یمشی بی فی الناسی دی گرزی پر ایسرا پا خالو کی در خلق و مابین کی گرزی را گرین دعوت چلی یو سری اللہ عقیده و نزیه برابر اکلا قرآن و سنت و تالله نصیب کلل او بیر دی خیستا عقیده او دی خیستا نزیری سر گرزی و خلق و دعوت چلی نا آیا داو کمم مسلوهو دا دی پشانده آچا بانش دوی مثال و سیپت داسیش پی ظلمات چاپ تیارو کی بل سره پتیارو کې دی نو لاسه به خدا سي تیارې چې دغې نه وتون کې نه دی لکه دا کوپار په داسې تیارو کې راګیر دی چې دا دې تیارو نه شي وتلی نو دا دواړه والله وینه برابرېږي ایمان او کفر اسلام او کفر دا د اور او د اوبو مثال لري دا قطعا نه جمع کېږي او د دې منځ کې یو ازلي ټکر چې دی پروت دی دا نه ګڼي چې دا یو شی نه دی او دې دوړ من کې څه نشته فرق نشته نو که نن سبا سیکولریزم والا هغه دا کوشش کوي چې هغه د خلکو نه دا تمیز ختمول غواړي د اسلام او د کوپر او یقیني خبره ده دا شرک دا موجوده سیاستونه هم سړی داسې کوي کله کله تاسو راباندې پروګرامونه ویډیوګانې هم تاسو کتلي چې خواله چې دی یو هندو او یا عیسایي راځي او څونه احترام یې کېږي څونه استقبالیې کېږي حالان کې د هغې وجل باندې الله پرس کړي دي وزیر دے چھے دوم را احترام کے او دو نوٹا جلسو کے داغی استقبالیے کے داغ اندو یا داغ عیسائی وجل اللہ تعالیٰ پر اس کے لیلی او گو رہی دی داغی پر زیر بانے سکی یا وٹا استقبالیے کے اوڑے را احترام کے نو بارحان اللہ دا دوڑا دی قتل نبرابری کذالک زین کافرین ما کانو یعملون اللہ کذالک تشمید پار رہے لکه ګوره دی مؤمن ته الله ایمان ښایسته کړی نو کافر ته د کفر ښایسته کړی شوی دی لکه یو مؤمن دی مجاهد دی هغه د الله دین دپاره قرباني ورکوي هغه په مدرسو کې وخت تیروي علم حاصلوي دا ورته الله ښایسته ښکاریږي هغه تبلیغونه کوي، الله یو ته ښایسته ښکاره کوي، هغه جهادونه کوي، کله پیدایان یې هم کوي، دا ورته الله ښایسته ښکاره کوي. خو کافر چې دا کوپر ښایسته کړی دی، کافر دا وحشیانه بمبارونه مثلا کوي، یا دانګې مسلمانان شهیدان کوي، وجدي جنونو ته یې غورځوي، نو هغه ته دا کوپر چې دی ښایسته شوی دی. حدیث کې راځي عملو په کلون میسنو لما خلق له، هر چا ته خپل عمل ښایسته کولی شي. اشیر کې راځي هر کله از بحر کار ساختی مهر اور در دل شنداختی، الله چې کله یو سړی یو کار د پاره پیدا کی، دا کار مینه محبت دا پړه کې وغورځي، دا ښایسته کول دا د الله طرف نه وي. او کافران ته چې کوم کوپر ښایسته کی، کله د الله طرف نه وي، کله د شیطان د طرف نه وي، کله د ماحول د وجه نه وي، مختلفې وجه. کذالک هم دا قنگی زوینا، او زوینا پیلی مشهول ذکر کو، عموم تا اشاره دا کافر تا کوپر ولی خیسته کیگی، چاو تا خیسته کلی، نو کلی تا اللہ خیسته کی، کلی تا شیطان خیسته کی، کلی تا خراب ما حول دا وینا تا خپل بیدینی خیسته کری، نور اسباب ام کدیش. کذالک هم دا قنگی زوینا خیسته شوی کافر هم دا مکان یا منون آغسیده کی، وكذلك جعلنا في كل قريه نكابر مجرميها. الذين رسوا في جمع عقب ذكر كاي سوره الانعام في امتيازات كي وخبر داوا شي بديك عقبات سته ام بيانيك الذين بوري سلور عقبات بيان شو او بسلور ما عقبكي دادا مليانو طرف نوا لکه وکذلک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوصل دولسم کی چې کله د حق پرستو مقابله کې دغې سره دښمنی کیږي او دغې دښمنی چې کله انس او جن شیطانان کوي یو بل ته وسوسې غورځي غلطې خبرې هغې خلکو ته ښایسته کی لکه مثال یو ناکاره مولا دی ناکاره پیر دی هغه د کفر او د شرک او بېدینۍ خبرې خلکو ته ښایسته کی اور حق پرست مقابلے مخالفت تے ود رہی دغی سے مناظرے شرے بے شروع کی نیو دغا ابتلاوا دا سلورم نمبر عقبہ و ابتلاوا دیت کے پنجم عقبہ و ابتلا ذکر کئی چدلا ابتلا چی دا غٹان و طرف نئی مسن پر ملک خانانی ملکانی حکمرانانی حکمتو نئی اگی تا حق پرست پر سر بانی رپورٹو نروائی چې کله هغې ته رپورټونه را جمعه شي نو هغه به یې د حق پرستو خلاف چې سختې منصوبې تیارول شروع کړي د حق پرستو خلاف چې د منصوبې جوړوي غټې غټې منصوبې جوړوي کله حق پرست ملک نه وشړي کله جیلونو ته وارته وي کله شهیدان کړي نو دا وایي پنځمه عقبه ده چې دا هم کله کله په حق پرستو باندې راځي او دا هم ډېره زیاته چې دی خطرناک عقبه وي ابن قیم رحمه الله دی مثال پیش کئی قصیده نون یکی قالوش تکوه الى القضات پا انهمو حکمو ایل اشکو الى سلطاری حق پاروس مقابله کی کلا دیو بلت دا وسیعت کئی چرا پا قاضیان تا پی شکایت وکئی که آئی پی پیسنو کلا دیر خلا کنی حکمرانان تا پی شکایت وکئی قولو لو هادا یحیل الملک بل هادا یزیل الملک مست پولاری بادشاہ ته پیدا راپورټو کې چې د عمل خرابول غواړي په دې عمل کې بدنوی جوړې شروع پسا پیدا کړي فاقیت من قبل اشتداد الامر منه بقوه الاتباع والاعوان د دې نه مخکې چې دی خپل جرلې مضبوطی نو دې کنټرول کړي او واذا دعاكم للرسول وحكمه فدعوا كلكم لرأي فلاني کله چې ستاسو دې خلکو سره مقابله راشي د حق پر سیادی او دای تاسې الله او رسول ترا بری نو تاسې د پلانی او پلانی رای ترو بلی چې پلانی دا خبره کری پلانی دا مسله دی کری یعنی که دا حق پرس پا قرآن و سنت بانی حوالی ورگئی نو تاسې ای پا مقابل که دا بعد کتابون و عبارتون او حوالی پیش گئی و ایزا اجتماعتون پی المجالسی پا الغو و الغو ایزا مشتاج بالقرآنی او کلا چې مجلسون که دیسا مخامخ شئی نو بیا شور کوي د دې د بیان مقام اور کوي د خبرې د دلیل د بیانولو مقام اور کوي خاص کر چې کله قرآن باندې استدلال کوي نو دغه ټین کې بیا شور کوي چې دې ته د استدلال او د خبرې مقام بلا نشي برحال دا تفسیری چی دی اگر دی بیان کرے قصیدن یک ابن قیم رحمه اللہ نو برحال دا پینزم عقابه دا پینزم امتحان دی او دا طول مرحلوار و ترتیبوار برازی لکن سبا پا دنیا کی دا قسم عقابه دیر عامه دا چی دا حق پارستو دا مسلمانانو دا مجاہدین پا مقابله کی حکومتون و حکمرانان طول ولاد لی او دا ډیره غټه خطرناک عقبه ده او لوی امتحان دی ځکه چې هغې قسمه قسم منصوبې جوړوي خو د هغې درې غټې منصوبې یا د ملکه نه شړل یا جیل ته غورځول او یا شهیدان کول دا درې غټې منصوبې د هغې الله یو کذلک همدغه رنګې جعلنا فی کل قرية اکابر او دا کذلک په دې صورت کې شپږ زر د عقبات شته او په اول کې راځي عام و فسینی تشبیه دا پارا جوڑای و کذالک لکسرنگی شتاپ مقابله که دا مکی غطان ولاد لی نو داننگی دا ارحا پارس خلاب پا ارزی که داوسی غطان ولاد لی نو کذالک تشبیه دا پارا لی او دویم توجیه منگ دا کری و چه دا کذالک دا پار دا بیان الکمال لی دا بیان الاستمرار لی اللہ وی دا قاعده مستمر لی یعنی همیشه دا پار دا سی کی گی چه ده حق پالس و مقابله که غطان و حکمرانان چه ودریگی. نو کذالک هم ده قنگی جالنامن گذاری پی کلی قدر این پار کری که اکابر مجرمی ها اکابر اصل که داده سه مجرمی ها اکابر مجرمان در یک کلو اکابر غطان یعنی مقصد داره ده کلی چه کم غطانی حکمرانانی کل خانه لهم ملکانی نو ده سه مجرمانی او لیم کرو چې دای تدبیرونه وکړي دی کې د اخبارو سره خلاف سره جوړی منسوبې جوړی بځه کې یو مکرو مکرن کوباره بځه کې وین کانه مکرهم لتزول منه الجبال نو غټه غټه منسوبې د اخبارو سره مقابله کې جوړی هما یم کورن الا بیان پوسیم و ما شورون الله وی دای چې کوم منسوبې جوړی نو د دې بد اصل الټان نه پدای باندې پرې باسي لکه دا مضمون سورت فاطر دری سلویخت کی مراجی دری سلویخت مایات دا سورت فاطر چه دا کپار سمر منصوبه جوڑه بد اثر وی پدی پریوزی دری سلویخت مایات کی وی ولاهی قل مکر سیو الا بی اهلی اللہ ونی نازلی تدبیر بد مگر دا ایبخاون دانو باری سوک چه بد منصوبه جوڑه دا غیب بد اثر پا دا با دا غیب حلاکت زیر جوری نو ما یون کن لبین پوسیم مقصد دارو دا حقیقت دی واضح خبر دا لکن روز شریر مسلمانانو خلاب منصوبه جوڑا کلی و افغانستانی حمله وکلا خود دا اولتا دا غیب تبایی سبب وگر زیر دا غیب اتحاد اللہ تعالی مات کو اقتصاد اللہ تعالی ختم کو یا نن سبا مثلا امریکی منصوبه جوڑا کلی و خود دا منصوبه اولتا دا غیب حلاکت زیر اللہ وگر زورا نو همیشه ده پار ده سیکیگی یا لکه مثلا پیرونیانو ده بنی سایر ده گریتاری منصوبه جوڑه کلی و دریا پولیب سیران و اغر آتک ده غیر حلاکه زیره و گرزیده دریا که اللہ تعالی دوب کرد یا دغرنگی جنگ بدر و جنگ حزاب و احود در طول که دغرنگی شوه چکو پارو منصوبه جوڑه کلی و و اغر منصوبه ده غیر حلاکه زیره و گرزیده اللہ تعالی ده سیکی چې کوپار کمی منصوبې جوړوي هغه الله ناکام کوي وما کید الکافرین الا فی تباب کل راځي چې الله وی کافرانو منصوبې الله ناکام کوي کله الله وی ام ابرم امرا فانا مبرمون کله الله یو مکرو مکرا ومکرنا مکرا کله یو مکرو ومکر الله دا مختلفو الفاظ دي ام یریدن کیدن فالذین کفروا هم المکیدون الفاظ مختلف دي خو مقصد یو دی یعنی مقصد داره دغه منصوبان لار ده حلاکه زیره او گرزی او بل مثالی کرکی اللہ افشان دغه عباده ایده چه سلی لور عبادی جوڑه که بخر را علیه من السقف یا سلی لور دنگ عبادی جوڑه که اغا عبادی پا دبانی طول را پریوزی او ده حلاکی نو زی پا زی بانی ده بیان دیر رازی و ما یم کو نه تلبین نشی جوړ لای لا بیان پوسیم مگر خپل ځان نو باندې ما شونه دین پویږي و اذا جاءت ما تنقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله پدې کې الله زور نور کوي او یو قسم داغی تکبر بیانم کئی چې الله وایي دی دونه ځان غټ ګڼي دوی دغه پورې موږ ایمان نه راوړو تر څو چې موږ ته د پیغمبرانو شان کتاب نه راکلی شوی دونه لوی الله وایي کوي خو وروسته الله وایي سیصیب الذین اجرمو د دې تکبر په مقابله کې به الله دی ذلیله کړي دی دونه تکبر کوي خو د دې تکبر نتیجه به دا چې الله به دی ذلیله کړي وإذا جاءتهم كلا شرائط آياتنا قالوا ليلا نوم من هشر من قيمان درارو حتى تردي پوري نؤتا شمان تراك لشي مثل ما افشان لغوت يشور كريشي وي رسول الله دان الله پیغمبرانو تا يعني من تنمدغن كتاب راك لشي الله عالم حيث يجل رسالتا لا جواب كي چلا وإذا دا پیغمبري مقرر رخب يجلن چې څوک د دې پیغمبرۍ حقدار دی نه هغه ته پیغمبري ورکوي هر چا ته یې نه ورکوي الله هغه مقام پېژني خلک هم پېژني یعنې هر چا ته الله تعالی د دین مشري او د دین کار نه حواله کوي الله هغه سړي ته ګوري الله ته معلومات شردار دی اهل دی چې دی د دین مشر وګرځي او د دین لپاره استعمال شي الله عالم الله خو پیدا حیثیجلکم نه چې ګرځئ رسالت او خپله پیغمبري سنسویب اللذین اجرمو سغارون عند الله دای سزارا چه اللہ ویدی خود دون تکبر کئی خود دین تیجه برای چه دی با اللہ زلی لیکی سنسویب اللذین زلی چه برسی آکران دا اجرمو چه مجرمانی سغارون زلت بنی زن لابانی عذاب سخ بما کانو یم کرون پس سبب دا چه دی منصوبی جوڑا ولی بما کانو یم دی منصوبی جوڑای مسلمانانو خلاف در دین نتیجه بدای چې الله تعالی بدای سکی زلیل بکی لکه نن سبا د مسلمانانو خلاف ډېرې منصوبې جوړولې خو الله څومره چې دی حیران او پریشان کړل چین ډېر ظلمونه کول د غور د مسلمانانو سره منصوبې جوړولې الله پاک دای په نتیجه کې دی زلیل کړل یا نن سبا ټوله دنیا الله راخستې ده دا ولې دا ټول د مسلمانانو مقابله کې اتحادیانو کم ملکونو چه ده اسلام و ده مجاهدین و خلاف دیر ایسا خواست یقب که اللہ دیر را گیر کلا ساری و ایچه لپه منگ سی نوریم دیر سخت و رازی را روانی دی نورم دی پا انتظار باندی چه نورم منگ تبایی تر روانی و دا بی ماکان یم کورون اللہ و ایدار دی دغا منصوبه و سازشون و سازاره چه دی با اللہ تعالی وقف و زیدی لکی سورتی ادلات که براشی ولا ایزار لذین کپرو بی ما سنعو قاریتون توصیبهم بما وقایتون الله وی کافران ته به د خپلو ګناهونو په وجه باندې همیشه د قرنګې غاز لټه کوونکي عذابونه به ورته رسیږي دا د الله همیشه قانون دی فمن یرید الله یهدی یشرح صدره للاسلام ومن یرید ان یذل یجعل صدره ضیقا دا بیا تقابل دا دوه ډلو مابین کې ذکر کوي مخکې تقابل ذکر شو چې ایماندار دا په شان د ژوندو باندې دي او دی په رڼا کې دي او کافران دا د مړو په شان ته دي په تیارو کې دي دی نه دي برابر نو اوس بیا تقابل ذکر کوي چې ګورئ کوم ایماندار خلک دي د هغې سینې کولاو دي اسلام ته او د دې بل سینه داسې تنګه لکه سی چې په سخ غر باندې خیږي نو دا دواړه چېرته برابرېږي د یو سینه انتهایي کولاو ده او د بل لاسه ده انتهایي تنګه ده د دین کارو ته داسې ښکاري لکه سله چې غر ته خیږي یقیني خبره ده بعضې خلکو دین کار داسې ګران ښکاره شي ایمان راوړل دا ورته ډېر ګران ښکاري ایمان راوړلو ته نه تیارېږي یا ځینې داسې ایمان یې راوړ خو جهاد ته بیا نه تیارېږي جهاد کولو ته داسې ګرانی لکه سله چې غر ته خیږي غر ته ختل په سړي باندې ګرانی بوجي نو هجرت کول یا جهاد کولو ته داسې ګران ښکاره شي نو دې مقصد هم دا دی چې دا دواړه ډلې یو شانتی نه دي نو دا بیا را دغه سیکولرزم والا باندې چې دا ټول یو شانې دي د کافر او د مؤمن لوی فرق نشته الله وینه واضحه فرق دی د دواړو مابین کې او بیا دلته د مؤمنانو صفات کې شرح صدر ذکر کوي چې مؤمن سره د الله شرح صدر راوړي شرح صدر څه ته وایي حدیث کې دی علامې بیان شوي دي نو بیا رسم د شرح صدر علامه داره چې حتی جاتی من دار الغرور یو سړی دنیا نه ډډه کوي د دنیا سره محبت کم شي نو دې ته شرح صدر وایي اول انابت الى دار الخلود دا اخیره سیمینه پیدا شي دا شرح صدر دی. او بل نبی علیہ السلام ول استعداد للموت قبل نزوله د مرنه مخکې د مرده پاره پیدا شروع کی نو دې ته سو شرح صدر وای. د سړي دنیا سره محبت کم شو د اخیره سره محبت ډیر شو او د مرده پاره تیاری شروع کو نیک اعمال کول چې اخیرت می فیصله شي نو دې ته بیا سو شرح صدر وای. نبی علیہ السلام دا درې علامه بیان کړی دي. وما يرسل الله الا يراده كيزل الله الا يغمره كي وغداغي سينا زوي قنتنگا حرجا سخته تنگا كانما يصعد في السماء غيكي خيجي بر اسمان تا يصعد دا پر يتصعد دي خطا پر سواد بدل شويدا او سواد پر سواد کی مدغم شوي نو دي يتصعد نسجور شو يصعد وے کرے کہ جس مان تک قرار ہے کہ جل اللہ رسا دقن یلا تعالی گرزی گندگی درا اذن الذين پاک اسن من ایمن چ ایمان روڑی شکم بی ایمان خدی کی غیبن اللہ الرجس و گرزی رجس شیطان پہ اللہ مسلط کی بے خیر کارن تے اللہ تعالی دے خیر کار تے اللہ ناری عذابون پہ اللہ مسلط کی دا ٹول دا اس مستحق دے. وهذا صراط ربك مستقيما دا اوس ترغیب ورکی قران کریم ته چې ګورئ په قران کریم باندې عمل وکړئ قران ته بیداری وکړئ دا صراط مستقیم دی. مخکې د دوه ډلې بیان شو دایي مې کې تقابل ذکر شو نو وسوې چې راشي په قران عمل وکړئ دا صراط مستقیم دی او د یاد کړئ صراط مستقیم مستحق خوله چې قران کریم دی. سورت پاتہ کہ منگو اہدنا صراط المستقیم صراط مستقیم مستاقات منگ بیان کریو یو مستاق شر قرآن کریم چل اللہ تعالیٰ منگ پہ قرآن بانی عمل کو توفیق را کا قرآن روان کا دکل تب یہاں زدہ قرآن کریم لا درف سر مستقیما نغاقبت قد فصلنا الآیات پتاقی سر تفسیر سر منگ بیان ویتون لقومی یذکرون قوم پارچ نسیت قبلی لهم دار السلام عند ربهم وهو اليوم بما كانوا يعملون. الله ولي قران ولا ولسله جنت دي دار السلام اغاكور د سلامونو چې جنت دي او دار السلام معنا کور د سلامتیا دوړه معنی سيدي لهم يا دار السلام دي له کور د الله لري السلام په معنا د الله ځکه السلام د الله صفات وکړه السلام المؤمن او سلام سلامتی اتمای او سلام سلامونه تمای درې وړه معنی سیری لهم دار السلام دې لپاره کور د الله تعالی دې چې جنت دې او لهم دار السلام دې لپاره کور دې سلامونه سلامونه کور ته ولوي سلامونه په ډېر زیات جنت کې به یو بل ته سلامونه ډېر زیات کیږي. او یا لهم دار السلام دې لپاره کور دې سلامتی اره سلامتیا کور تول انسان کې همیشه محفوظی همیشه په امن کې په خوشحالی کې وي هندره بین پنه در د دیو باندې وهو لیهم د الله رضی او حافظ دې او ناصر دې بما کان یعملو سند قربانو چې دای کوي د نیک بنده قربانی ور کوي د دې قربانی په جو هولی الله حفاظت کوي. لکن سب اللہ د مومنان چې کم یقین دین مجاهده کوي په اخلاص سره دغی الله یقیني حفاظت کوي د خلاف ډېرې منسوبې جوړېږي خو بې ایم الله تعالی حفاظت کوي ولی معنی حفاظت کوونکي امداد کوونکي خو بما کان یعملون دې قربانی کوي د قربانی په جلا مدد کوي او د قربانی په جو باندې الله تعالی دغه حفاظت کوي. ابو بکر انه خالد انه ته یو خط لیکلو و چې دشمن تنیزی ورزا نو الله تعالی به ستا حفاظت ډېر کوي. و یوم یشرون جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس دې کې الله تخویف اخروی ذکر کوي چې د قیامت په ورځ به الله تعالی دا ټول راجمع کړي د دې سب حساب کتاب کوي تپوس به دی کوي او بیا به د یو بل نه څه کوي برات او بایکاټ کوي په کمرو چې الله دې راجمع کړي ټول دیتا وی اللہ پا یا معاشر الجن اڈد پیریانو قد استکثرتم پا تحقیق سر آتا سی دیر گمراہ کری دی دی انسانانو دا بری جناتو شیطانان تا اللہ وی اللہ بوتو چتاس خود دیر زیاد انسانان گمراہ کری و دی گمراہ کئی پا مختلف طریقو باری گمراہ کئی لکه دا گمراهی یو طریقه داره کل انسانان چی دا پده پیرانو بانی پنای او واری نو دغ انسان دی گمراه شوالی زکر دا پیره دا اللہ سر شریک و گرزاو اصولو که من دا خبره کلی وار یا خوشی زی که با دا شپر آره نو دی بیل اعوذ بی سیری حاضر وادی من سپای قومهی دی میدان چی کم مشد پیره دی پا اغا سر پنا وارو دا کشرانو بی وقوفانو نه نو پا دی شکل با دی سلیش پا پا امن تیر اکلا. نو دا انسان بسه شو گمراه بشو ولی با گمراه شو. دا با مشر پیره بنا اللہ سر شریک و گرزاو. پا دی تری قوانه شریع گمراه کول گئی. کلا دیو سری پا زنگانانو در راولی. یا روی پا دا که سری باد دی باد و بابا لزو. نو آلتا تی بیر تا غاسر شیطان چی دی خپل پور تگی چی بیر تا واپا شی خشوی. بیا خلق پا دی گمراه شو چو گورا پلانی زیارت لطلی اوما اگا مرز میخوشو ایره دو بانی باد دی دو بانی سر خوباد دی پا دو بانی شیره دی پا خولی دا نو درگاری کللی ونی بی درگاوونه تا وقتی شیطان پا دیماغ و مسلط شی وقتی شیطان دیماغ خراب شی نو چی کل درگاو زیارت لاد شی نو بی خوشی نو خلق پا دی طریقه بانی بیسته شی گمراه شی خیلی خرابی شی او دا دیر پار یو واقع ابن بطوطا رحمه اللہ بیانی چه دا یو مشهور سیاح تیر شوه ری پینزد اشکال در طولی دنیا کی سیاحت کلیو دی پس سو پچی سیجری کی دخپل سیاحت شروع کلیو دی روگ سیاحت دکلیو هندوستان کم دی وکال پادشو دا تغلق بادشاہ زمانه کی وکال تقازیم بی پادشو او دا دیر زیاد سیاحت کلیو دے چین تم تلو مختلف ملکونو دے گرزے دلرے و بے اخپلی و سپارنامہ دی کلی چاہتا رحلت ابن بطوتا وی دینن بانی نور علماء اخپلی سپارنامی دی کلی دی او آغی چی مثال کمی سپاری کلی اکر تقی سے ام پدی موضوع دری کتابون دی داغ سپاری ام دیری زیادی ملکونو تا ناغم دو دری کتابون دی جہانی دی دا او دنیا میری آگی او سفر در سفر در دری نمونه او خی کتابونه ولی کری بعد او کلیر خی خبرشتا نو دارنگی مخکم بازی علماء و سیاحتونه کری اگی بخبال سفرنامه لی کری دو دن خبال سفرنامه لی کری را دیر اخبال سفرنامه که او ناشنا واقع بیانه دیوی چیزا جزائری اندیمان تکل لارم نو آل تا خلق شده مسلمانانو زه حیران شوم چې دی جزیره ته اسلام څنګه رسیدله کوم وخت کې راغلی وایي ما چې د خلکونه ته پوښتنه وکړه د دې جزیرې د ایمان په باره کې چې دې علاقې ته ایمان او اسلام کله رارسېدلی نو خلکو وایي زه خپل قاضي خواته بوتلم هغه ماته وویل چې مونږ د دې جزیرې خلک په دویمې صدۍ کې مونږ ایمان راوړی او د هغې وجه دا وه چې دلته به د عربو تاجران راتلل نو یو ځل په دغه تاجرانو کې د شیخ احمد په نوم یو کس راغلی و او شیخ احمد چې وغه یو بډای خزول دی ځکه ناشته و جړلې دوی ته پوس ویل ولې جړې نو هغه بډای وته و چې من یو ځل دا موقع کې مثلا میاش کې یا سو وخت کې من د دینهر په غاړه باندې یو پیغله جنې د زیوراتو ډکه کو هغه کې نو او د چې د پیران راځي هغه خوري و ماتې او کوم دا کار نه کوم په ټوله جزیره باندې ورلې او بیگا ته زما د لور نمبر دی نو په دې وجه باندې چې زه ژاړم نغه عالم ته و چې د عالم چې عمرې دغه وګیرې نه وه نغه ته و چې دې ډولۍ کې د لور په ځای ما کېنوه او دغه زیورات ما تر واغوندی نو چې کله دغه په ډولۍ کې ویوړ او دغه نهر غاړې ته کېښوده نو د اودس وکړو او د ځان چې کر کې چاپې راکړي او د قران کریم حافظ او د قران کریم تلاوت شروع کو چې نیمه شپه شوه نو پیران رالو په لاس کې شو د ور شغلې وسوي د خواته به چې کله را نږدې شو دې کرښې ته نو بېرته به چې دی واپس کېدل تر سهاره پورې دی ښه محفوظ پاتې شو. سهار نه بیا د حکومت چې کوم پولیس وغرال معلومات یې کو چنګ چل به شوی نو دی روغ جوړ په دې ځای کې ناست و. د بادشاه مخې ته دی بوت نو بادشاه د شیخ احمد رحمه الله نه تپوسونه کول هغو ته خپل چې ګوره زمونږ ایمان نه وړی زمونږ عقیده د اسلام د الله قرآن کریم راکړی مونږ چې کله دا عقیده او دا نظریه یو قرآن کریم لولو نو د پیران نه مونږ په امن کې پیران مونږ ته نقصان نه شي راکولی. نو بادشاه وویل دا خو دې ښه خبره وکړه خو ته بل وخت هم زمونږ خوا ته اشار شه نو کوینده کې بیا دغسې وشو مونږ به ټول ایمان راوړو نغه عالم بیا هغه علاقه کې پاتې شو. بل ځل بیا چې کله نمبر راغی نو بیا هم دی دقه طریقه وکړه دغه عالم په ډولۍ کې کېناست د زنانه وزیوالات یې تورار شل او بیا چې دې هغه طریقه وشوه نو په دې طریقه باندې هغه بادشاه هم ایمان راوړ او ټول خلکو ایمان راوړ او بادشاه ځان ته چې دی احمد نوم کېښوسته بیا هلته د شیخ احمد په نوم باندې یو جومات هم جوړ کړو. نو بهرحال کله کله دا طریقه هم کوي که د عمر نو په زمانه کې به دریای نیل بندېده نو هغه دریاب ته واچیټ لیکلی و بیا به دریاب نه بندېده. نو کله کله شیطانان داسې بعضې طریقې عام کوي د خلکو د ګمراه کولو دپاره مختلفې حربې او طریقې استعمالوي او بیا شیطان خو یو ډېر قابل جرنیل لري کو پر شرک د بېدینۍ هغه رنګ او طریقه ولار بدلی را بدلی د مولایانو د ګمراه کول خپلې طریقې دي د پیرانو د ګمراه کول خپلې طریقې دي د عوامو د ګمراه کول خپلې طریقې دي د هر چا د ګمراه کول خپل خپله تجربه لري او طریقه ورته ورځي. نو بهرحال کله دې طریقو باندې خلک چې دی ګمراه کوي دا نه یې مخکې صحابي واقعه موږ بیان کړې وه چې هغوی موږ سفر کاو په اوان المبیت لرای الغنم زموږ شپه د یو شپونکي سوی راغله چې شپه نیمې ته ورسېده نو یو چرم خرالې ګړولې وتښتاو نو دغه شپونکي چا وکړه یا عامر الوادي جارک ای د دې میدان آبادوونکي خپل ګاونډي له پناه ورکړه شیطان ته اوپیران ته غږ وکړو چغې ورته وکړه وایي بل اواز وشو یا سرحانو ارسلهو چرم خره ګړولې پرېږده وه هغه ګړولې په منډه راغلی ټوپونې وال د ګړو رمې ته ننوت او دغه چې دی ایسې زخم پرې نه و په دې ګډورې باندې نو ګوره دا طریقه چا کوله دا هم شیطانانو کوله او پیرانو کوله خلک یې ګمراه کاو د یوه به د ځانه چرمخ جوړاو هغه به ګډو یې تختاو او بیا به چې کله دی هغه مشر پیر په نوم باندې بیا چغه او غږ بیا وکړو نو بېرته به مقه پیري به آواز ورکاو او ګډو یې بیا پرېښوده نو په دې طریقه باندې د خلکو عقیدې او نظریې خرابولې. نو قدیس تک ساتو میلی سی مقصد داره چې تاسو دیر گمراه کری دی پا چا بانی باد راولی دا چا دیماغ چری خراب کی لیولی کی دا چا کل سترگی چری هم زخمی کی دا چا سرگو بانی خارق خو لگی نو بیس کوردی منتری جادو و نیوی که سرگو خارقی خوشی دا مختلفی طریقی ری چې شیطان خلق گمراه کری و گوری دا آر چا دا گمراه کول پا خپل طریقه استعمالی د کوپر او د شرک د ګناهونو ارنګونه کله بدلی را بدلی علاقې ته ګوري محول ته ګوري خلکو ته ګوري هر چا ته په خپله جامه کې راځي. لکه مثلا د نبی علیه السلام چې دارالندوه کې کوپار را جمع شوي او مشوره کېدله نو ابلیس هغه ته په خپله حاضر شوی و خو د شیخ نجدي په شکل کې ورته حاضر شوی د نجد چې کوم مشر و د هغه په شکل کې حاضر شوی و هغې ویل چې لکه میلمه زموږ خپل مجلس دی خپله خبره کوو ته ووځه نو دی ورته وایي چېره تاسو په کوم غم کې را جمع شوي زه هم په دا غم باندې غمجن یم. د نبی علیه السلام خلاف مشوره کېدله نو بیا چې کله ابوجهل رایې ورتله چې یاره دا وجل غواړي د وجل نه بغیر موږ د دننه نه خلاصېږو نو شیطان یې د دې رایې ډېر تایید وکړو ویل دا ډېر بهښایسته رایې ویل ده ورکړه یقیني د دې خبرې حل هم ویل دا دی په دې طریقه را مسله حل ته رسي. ګوره دا دوه ته شیطان نه و حاضر شوی یا دا نه کې جنگ بدر چې کېده نو جنگ بدر ته هم په خپله باندې چې دی حاضر شوی و ابوجه سې لاس میلاو کړی ویل پروا مه ساته انی جار لکم وایي زه دې ملګری یم پروا مه ساته خو چې کله ملایک رال نو ابوجهل خو ملایک نه لیدل او ده ملایک ولیدل نو بیا چې یو دم دریاب ته ټوپ کړل، یوه چغه یې ویست او دریاب ته یې ودانګل. هغې وویل ملګري چرت همنډې ویل ان یاره ما لا تروره، ویل ما داسې مخلوق ولي چا تاسو نه شی لیدلی. نو بهرحال ګوري دا د شیطان محنت دی، کله په یوه طریقه مخکې ویل وان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلوکم، کله دا کفار دې ته تیاری چې ستاسو یې وجنګوي، دا محنت هم کوي. یا وکذلک جعلنا فی کل لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. نبار هم در دقیق مختلفی طریقی دی. ابراهیم علیه السلام چی ورد غرزاو ناغی طریقه نورد للا، نو دیو تاق در تال طریقه و خود للا چی دیو پر تال که که نوی دکا ورد در غط ورد نو البی بمیسه ورگزار کهی. نو پدی طریقه بان اللہ زکا ونچی قدیس تاک سرتون من الانس، تاسو ډیر گمراه کړی دی انسانان دا. وقال اولیان ویلی و دوستان دا پی انسانان ایرا بدن پیدا خسیو منگ بازی منگ دا بازی نورونا پیدا سوا نغلق بیان شو. مثلا دی با از ظاهری پریشانی بی ختم شو کنه بدا سیم که دره. و بلغنا منگ رسیل و اجلنا لی دمون اتیاغت اجل تلنا اتا مقرر کری دمون لرا و بی اللہ پاک اندارو ور مصفاکم زیر و سیدو ستاسو دے ہمیشہ بای پدے که مگر سے چیو وڑی اللہ اللہ ما شا اللہ دا مانا چی نور عذابون مل اللہ دیر کی یقین سارا فکمتون والا دے پویرے وکذالک نولی باب فالیمین باب بما کانو یک سیبون دیاد کشپا گم عقب زکر کی او دا عقب او دا امتحان در طول دیر سخ دے لکا مخ کی عقبات تیر شد دیس پوری پینزا عقباتو هر دویم عقبه و امتحان دا اول پا نسبت بانه چه ده سختی نو دا اخیری شپگم عقبه را چه دلتا بیانیگ او اخیری شپگم عقبه که دی خبر بیان ده چه اللہ و سمرا ظالمان چه دی کفار دی مشرکین دی دی با ده حق پارست خلاف چه اتحادی جوڑه کی یو قوی او مضبوط اتحاد بجوڑ کی لکن نن سوا د اتحادیانو په نوم کار کوي، د ناټو په نوم باندې کار کوي. نو کله کله به دغسې کېږي چې دوی به د یو بل سره ملګري شي او قوي اتحادیه به جوړه کړي او په دې باندې د حق وارثو سره مکمل یو بایکاټ او تعلقات چې پرېښودلی شي. لکه هلته یو کذلک نولی دقنې موږ ملګري کوو بعض ظالمان د بعضې نورو سره څه معنه دا ظالمان او بیدین خلق دا دیو بس ملگری شی او دا حق پارست و خلاف چر یو قوی اتحادیا او مضبوط اتحاد چر جوڑ کی. خود دا مرحله دیر سخت دا او دا مخکن دیر زیادا خطرناک دا او دا دیر طول نغت مثال دا انسانیت پا تاریخ که دا زمان گرساج پا جون که دا موجود شو چه دا نصبا کوپار و کم اتحادیا جوڑا کرده نو دا دی مثال پا دا انسانیت پا تاریخ که مخکن دیتیر شده چې دنیا مضبوط ملکونه مضبوط حکومتونه چې هغه په ټولو وسایلو باندې مکمل او پوره دي او د هغې سره مرتدین حکمرانان او نامنهاده منافقان مسلمانان هغه مسچرې ټول ملګري شو نو د دې د ټول نه واضح مثال دا زموږ استاسو په دې وخت کې چې کومه اتحادیه د کوپارو جوړه ده دا د ټول نه واضح مثال دی. نو حق پارس تلنا دا موی چی کلا گور ساش ابتلا با دی مرحلی تا مرسیگی چی ساش خلاب با داشی اتحادو نکیگی. نو وکذالکان دا قیونو ولی اللہ امان ملگری که و بازار امان دا بازی نورو سرا دیو بسر اتحادیان جور شی و بی ما کانو یک سیون سر دا امانو چی دای کئی دوی امانا پایات که دسیم جورگی نو ولی مسلط که و بازار امان بازی نورو بانی یو ظالم پا بان اللہ بل ظالم کلا مسلط کی نن آغا دو ظلم سی رد عملی یو ظالم ظلم کی نن اللہ بل ظالم مسلط کی ارواد کردی کما تکونو یو والا علیکم سنگ چی تاسیو ندق رنگی اب تاسو با نچلی حکمنان مسلط کولیش بما کانو یک سیون سام دامنو چدی کئی یا معاشر الجن والانس لم یاتیکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی. پدې آیت کې تخویف اخروی ذکر کړي چې قیامت پر ورځ باندې د دې ټول انسانانو پیریان نه الله ته پوس کوي چې تاسو ته انبیا نور راغلي تاسو الله د کتاب آیتونه نه دي بیان شوي تاسو د قیامت نه چا نه وي ایرودي نو دوی به ګواهي وکړي چې الله یقیني زموږ نه غلطي شوې ده یقیني مونږ کوپر کړی ګناهګار یو نو څه معنه ده د خپل جرمونو ګناهونو باندې اقرار وکړي لکه دنیا کې خپله غلطي نه مني خپل جرم نه مني اقرار پرې نه کوي خو الله وایي داسې ورځ روانه شوې به د خپل جرمونو باندې په خپلو ګناهونو به ټول اقرار وکړي یا معاشر الجن ډلې پیرانو انسانانو نور راغلي تاسو رسول منکم پیغمبران ستاسونه یقوسونه چې بیانولی تاسو باندې ایتونه زمونږ انبیا په دې انسانانو کې ډېر راغلي او جناتو کې هم چې دی حق پرس او دایان د حق راغلي وو یقوسونه چې بیانولی په تاسو باندې ایتونه زمونږ وینځرونه کوم او ویل تاسی لولی وی تاسی لقایومی کم دو ملاقات دو رست و نهارا چی داری تاسو چادا نو بیان کرے چی دسی ورد روان دا چی اللہ مختب ادری گئی یوم یقوم الناس لرب العالمین دین چا نو ای رولی نو قالو دیو شہدنا من گوائی کو فل زانون باری یعنی من گوائی کو چی آو یقینی زمان غلطی شوی دا وغرتهم الحیات الدنیا دا مینس کی جملہ معتاد ذرا دئی با پخپل زانو گواہی وکی گواہی بسئی روسئی و شہیدو اعلی ان پوسم ان کانو کافرین دئی با گواہی کی چاون بیا راغری امنگ تا بین کری حق پارس راغری علما دیندار نکان خاغی دا بین امنگ تکری یو بدا گواہی کی شن اران سنا دامارا اور دو شہید اللہ ان پوسم دو گواہی بداؤ کی چقین دنیا کی کوپر کرو او غارت هم الهدامین که جمله معترضه را دا علت داری تقضیه بیانهی چه گوری من داری انبیاء و مخالفت ولی که همون پا دنیا دو کشویو لکن نن سبا چه دا کم دشمنی دا مسلمانان و خلاف راواده دی بنیادی و جسر دا دنیا محبت دا دنیا محبت دا اری گناه جر لره داری کوپر تودانگی دا انبیاء و مقابله تا او دا قیامت دا انکار تاری دا ودرهی تو قالو دی بو شاید نامن گوائی که خپل زن نو بانی او دو اکلیو دی لجون دنیا بیدی بو گوائی که خپل زن نو بانی چه قیان دیو کافران ذالک اللم یکن ربکا محلک القرآ بی ظلمین و اهل و غافلون مخ کی آیات که دان بیاو را لگل بیان شو نو دیات که دان بیاو در را لگل وجه بیانی چلا وحفا دان بیاو حق برس ولی را لگی دا په دی وجه باندې چې الله یو کړی خلق تباه کوي نو اولی خبرای دا سینه تباه کوي چې ګنې دی نه خبرای ان بیا نه راغلی بیان و تانه شوی او الله تعالی په دی باندې سراوري عذاب راوري الله تعالی دا سینه کوي اول ان بیا راولیږي خلق خبر شي خو چې به هم نه مني نو به الله تعالی تباه کوي او دا د انبیاء در علی ګلو وجه دا ګڼ صورتونه کې بیانې وروسته وسوتی بنی سائن نه هل پاتور یو ټولو کې بدا راشي نو ذالک معنا دا را دی ګل د انبیاء ذالک اشاره چاته ده انبیاء را لی ګلو ته ان لم یکن پدیو چې نه ستاره فلا کون کې د کول په ظلم سره او خوندان دغه نه خبري ولکل درجات مما عمل وما ربک بغافل عما يعملون ولكل درجات مخک دوړل بیان شوی یو ایماندار خلک دی یو بيدین او کوپار دی الله وی دی هر یو د پاره درجی دی په ایماندار کې هم ډېر درجی دی کوپار کې هم ډېر درجی دی خو مم معاملو د اعمالو په اندازه د درجی دی لکه ټول خلک یو شانت نه لري د دې خلکو اعمالو کې ډېر زیات پالغ دی بشمره درجی دی د اعمالو نو د ثوابونو د عذابونو درجې بشمار دي ولیکل درجاتون دا معنی د خلکو ایمانونو کې فرق دی په اخلاص کې فرق دی تقوا کې فرق دی په نورو صفاتو کې فرق دی نو تر قیامت په ثوابونو کې هم چې ډېر فرق دی جنت ته چې ورځي مثلا جنت ته داخلیږي د ځینو خلکو مخونه به د څوارلسمې سپوږمۍ په شان پلاقېږي، او د چا دا به د یو روښانه ستوري په شان پلاقېږي. دا مخونو ښایست کې به صحیح پرت وي. جنت ته چې داخلیږي، چا ته به د جنت د اته دروازو نه اعلان نه کېږي، او داسې استقبالیه به کېږي چې پلانې ابدې دروازه راځه. دا جنت د اته واړو دروازو نه به ورته غږېږي، چا ته به د یوې دروازو ځینه غږېږي. دروازو کې بیا فرق دی، تر ټول نه اعلی دروازه چې هغوی ته باب الجهاد وایي، چا ته به د هغې نه اعلان نه کېږي چې ته مجاهد نو ته به دې دروازه راځه. چا ته به باب الصلات نه غږېږي، چا ته به باب الصوم، باب التوبې نه، باب الصدقې نه، د دې نه به غږېږي. نو ګوره هلته درجو کې بیا سری ډېر زیات فرق دی. دارنګه د جنت په نهرونو کې، په چینو کې، په باغونو کې، کورونو کې غټوالی وړوکوالی شته د خپل دغه په اندازه باندې. د الله رب العزت په دیدار کې هم فرق شته دی. داسې خوش قسمته خلک به امی په جنت کې چې د الله سمې د ورځې دوه کرتې ملاقات کېږي، او د عامو جنتیانو ملاقات به صرف د جمعې په ورځ. نو ګوره د الله په لیدلو کې ملاقات کې هم څونه غټ فرق راغلی. خو دا ټول ولیکل درجات مې معاملو دا مقصد دی. یا دا نه د کفارو درجې دي، د هغوی په عذابونو کې به ډېر فرق وي. ځینې خلک به د شي د پړکو پورې په اور کې سوځي، د چا اور به د زنګنانو پورې، د چا به نامه پورې، د چا اور به د مرۍ پورې، څوک به مکمل په اور کې چرې پټي. دا ولې دا جهنم به دا خلک پېژني، لکه څنګه چې مور خپل بچی پېژني. نو جهنم د دین هم خلق به ښه پېژني. جهنم به سړي ته ګوري، په هغه اندازه به یې سوځي. دارنګې ځینې به داسې خلک وي چې جهنم کې به الله کویانو کې ورسره بند کړي. جهنم کې بیا دا سخت ځایونه بېلابېل شته چې نور جهنم د هغې نه پناهي غواړي. جهنم خو ټول عذاب دی، خو بعضې کې داسې ځایونه هم شته چې هغه نور جهنم د هغې نه چرې پناه غواړي. نو دا فرق د څه د وینه شو، ولیکل درجات مما عملو. یا هلته الله ماران لړمان پیدا کړي، هغه کې هم فرق وي د ګناهونو په اندازه باندې. هلته د ملایکو طرف نه وهل ټکول دي او د زورنې خبرې دي، دا هم د اعمالو په اندازه باندې. بهرحال هلته چې دی د زقوم نه خوراک دی، او هغه ګرمې او سختې اوبه څکل دي، نو هغه هم د اعمالو په اندازه باندې دي. ولیکل درجات مما عملو مقصد داری. ایماندارو کې بشمار درجې دي، او کفارو کې سری بشمار. د ایماندارو خلکو درجې د قربانو سره تعلق لري، د چا مجاهده او قربانی ډېره، اخلاص یې ډېری. په دنیا کې ځان ډېر کړی، ځان ډېر په عذابی، د دین محنت په ډېر اندازه کوي، نو هلته به ثوابونه په اندازه ډېریږي. او دا نه کفارو هم درجې دي، د ځینې چا کفر ډېری، لکه ځینې خلک صرف ځان له کوپره کوي. ځینې هغه د اسلام او د مسلمانانو لپاره غټ مشکل او رکاوټ دي، نو په هغه اندازه د جهنم هغه درجې دي. وما ربک نستا رب بغافل نه خبر دا کار نه شرې کوي. و ربک الغنی ذو الرحمه، تخفیف اخروی دی، تخفیف دنیوي دی. الله وی که د دین کار نه کوي، نو ګورې دا کولی شم چې تاسې خدم و ستاسو جل وی نور راولم. الله دا کار ما ته ګران نه دی. و ربک الغنی، و رستا بے پروا ذات دی. الله دا چا هیڅ پروا نه ساتي، ډېر غنی ذات دی، دومره غنی ذات دی. حدیث کې دا راځي که دا ټول مړاو ژوندي، اولنی وروسته دي، وچ او لانده، دا ټول په رزګاره شي، د الله په بادشاهي کې د معاش د وزرو مړه زیاتی نه راځي. او که دا ټول بې دینه شي، د الله دشمنان شي، د الله په بادشاهي کې د معاش د وزرو مړه کمی نه راځي. داسې مستغني ذات دی، لوی ذات دی. الله تعالی د استغنا هیڅ حد نه دی معلوم. کله به ته ځان ډېر وکړی، خو الله به ستا دې کړاو هیڅ پروا ونه ساتي، لکه ډېر مستغني ذات دی. او بل ذو الرحمه، مهربان ام دی. الله تعالی یو طرف ته ډېر مستغني دی، خو بل طرف ته ډېر زیات مهربان ام دی، لکه ارحم الراحمین. د الله صفاتو کې راځي رحمان او رحیم، حنان او منان. د الله تعالی رحم هم ډېر زیات دی. ان یشاک الله ولیصیبکم، تاسې به بوزي، ویستخلف رابه وري رسته ستاسې نه، مائشاو چل لغواری دا مضمون ہم گرد سورتوں نے کرا سورت نساء پاتویر ابراہیم سورت محمد یہ طول کی دا مضمون دے کمان شاکم لکہ سنگ اللہ پیدا کری من ذریت قوم آخرین دا اولاد دا قوم نورنا تمخ کے نوی اللہ پیدا کری دا قولش تا خدم کی استاب زی نور راوری لکہ استاب لرنو نکون اللہ ختم کل تیرا وستی دام قولش تاب زی نور نکان خلق اللہ راوری انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین دا بے تخویب دے اقینات تاب سے وعدہ کی گی لآت خامخا غراتون کی یعنی ویتاس کمزوری کون کی اللہ لرا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل پا دیکھ اعلان دا براد کئی چگوری تاس خپل کار کوئی لکہ تاس ظلمون کوئی زیتے کوئی د اسلام و دا مسلمانانو خلاف منصوبے جوړوي منگ بخپل کار کو لکہ مقصد دار دا مسلمان کار سر دین محنت جاری ساتل دارنگی جہاد جاری ساتل نو کو یو کافر خپل کوپر دواندار جاری ساتی نو مومن بخپل ایمان او خپل جہاد دواندار جاری ساتی کون یا قوم ازما قوم عمل کو خپل طریقی اکران زا عمل کو انکی مجل تاسو پوش ایمان تکون لہو اما سوچی داگی دا پر عاقبت داری خینجی انجام دا کور این مقصد داری دا معلومات بوشی چی اخیرت نچا خیستا کی گی روستا گٹا نچا پا نصیب کی این نو شان دا اللہ اپنی حضوریمون نشکامی بیدر ازاریمان دا اجمالی پیسر را چی این نو اللہ اپنی حضوریمون و جعلو للہ مما ذرامی الحرس والانعام نسویبا پا دیکھ امراد کئی پا مشکینو بالی چی مشکین پا خپلو پسونو کی خپلو سارو کی دا غیر اللہ پنن با نزانی و شکرانی ورکی دا یو قسم نرد دے پا نزور العباد باری چند لاوی دا مشکان دا دوم را جاہلان دی چی خپلو پسونو کی خپلو سارو کی دا غیر اللہ پنن با نزانی و شکرانی ورکی او بلا یو غلطی لارا چی روز سوی پا ما دا اللہ پنم زکاة ورکی و دا غیر اللہ پنم نزنیاز ورکی بے روز سوی پا ما کان نشرکائیم پلا شروع الاللہ دی جملے دیر مقصدو نری و یو مقصد دارے چی گور ایدی دا اللہ پنم برخ ورکی دا غیر اللہ پنم نزر ورکی و چی کم پا ما کان نشرکائیم دا دیو دا شرکانو سب اللہ تا نرسیدلہ نسمانا یعنی مقصد دار کم دا معبودانو پنم بیچ نظر رکاو ابی عام مسکینان تا نور کاو ابی خاص من جاورانو تا ور کاو اکر بعد خلق چی اغا دا من جاور پنم باند بابا پنم چی کم بو گئے دڑای و قلنگ مقرر کی ناغا بی پا مدرسه کی جماعت کی عام مسکینان تا نور کئی داوی دا بابا نوسی رازی او دا پلانی درگاو زیارت من جاوران رازی دا باغی تا ور کاو نبال خلق دا طریقه ای دیو دا شرکاوی سا اللہ تا نرسیگی او دا اللہ ایسا شرکاو تا رسیگی سمانا کلا زکاة اغا دا بابا من جاولانو تا ورکی یو مقصد داری و جعلو دا اگرزو لین اللہ دارا من بلاغ سن ازرا چا اللہ پیدا کری من حق چی دا پا سن و لنامی دا سور نصیب بن برخا و دل تا عبارت کسی را تقدیر دی چوری لسنامی نسوی بن دا خپل بوتانو پنود بانی ام برخور کئی یعنی نظر ورکئی پا دی حضر بانی قرینه سره قرینه پی لاروس جمله را چی پا قالو هادا لیلہ بزمی و هادا لشرکائینا دیوی چی هادا لیلہ دای سلان اللہ را پارا دی پا گمان بانی زکاة جدا کی و دا اللہ پنود بانی زکاة دی و هادا لشرکائینا و دا زمان لشرکاو دا پارا دا یعنی نظر در غیر اللہ تی جدائی کی نم بے وجد دا زمان در شرکا و در پارا را لکر دا زمان دی ملک دا طریقہ وا چی دا دا پلانی بابا قلنگ دے یا دا غی دڑا یو گئے رے اس خلام صلی اللہ دیر کنٹرول کردی خوادا مراس مصیبت دیر جاتو باقی دا بچی دا من جوران با گرزیدل دی بابا گان نوسیو یا لغستاندار خلق با گرزیدل باقی دا بے نظر در غیر اللہ را ٹولاو چا بل مونږ د پلانې نوسی وو، چا بل مونږ د پلانې وو، کاکا سیم نوسی وو، چا بل مونږ د پیر بابا اولاد یو او د هغې نوسی وو، چا بل مونږ د غازی بابا په اولاد کې یو. نو هغه به راتلل او د خلکو نه به چې دی باقاعده د هغې له بس شونه خو چې بې تېر شو له پروت به و کور کې به هغې له بیل چې دی هغه ایسه ایښې وه. نو وهذا لشرکائنا، دا ایسه زمونږ د شرکاو ده معبودانو. او فما کان لشرکائن فلا یشرو الی اللہ، کم بچ ور دیو شریکان دو پارا بندر سید اللہ پاک تا. یعنی مقصد دا نظر دا غیر اللہ دا یا بل جاکی نلگاو جماعت مدرسہ کی یا مسکنان تا بین ورکاو. وما کان اللہ فلا یشرو الی شرکائن، ما بچ ور دیو دا اللہ دا پارا بندر سید دیو شرکاو تا. اللہ پنم بکم زکاتو نبی کرم ان جوران تا ورکاو. اللہ ویسا ما یحکم اندر بد دا غشری کم پیسلہ کی پدې پیسنه کې غلطي سوا دا نظر د غیر الله و. الله دا دی ډیر ناکاره پیسنه او ناکاره تقسیم دی کوي. وکذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم، پدې یاد کې مراد کوي په نظر د غیر الله باندې، مخکې یاد کې ردو په نظر د غیر الله، نو دې یاد کې مراد کوي په نظر د غیر الله باندې. چې الله دا سي مشرکان عام شته چیاد خپل اولاد نظر و منخته کئی پنوم دا غیر الله باری، دا اولاد نظر و منخته سنگه کئی روسوی قتل اولادهم، خپل اولاد چلی وجلی پنوم دا غیر الله باری. دا قتل دا اولاد مختلفی طریقی وی، یوه طریقه داوه چی کل خپل اولاد اغا من جوران و بلنگان و توبه کی، یوه طریقه دام تیرش شویده. او کله دسی چې هغې ته وبخي او هغې له په نکاح ورکي، داسې وخت هم تېر شوی دی چې بعضې خلکو به خپلې نوڼ او نوسۍ دی ته بخلې، هغې ته به په نکاح ورکولې. او قتل اولادیم کې دا چې کله به خپل اولاد یقیني واجه هم په هندوانو شیګانو کې داسې رسم هم شته چې کله کله خپل اولاد د هغې په نوم باندې ذبحه کوي هم. پنجپیر شیخ رحمه الله هغه خپله یې واقع بیانوله چې اول مونږ په پنجاب کې چېرې طالبګري کوله په یوه علاقه کې وو، د شیو چېرې ماتم وو، یو شیو وویل زوی و چې زه دا زوی الالوبه، نو ښځې ورسه لانجه جوړه کړه چې دا خو یوازې ستا زوی نه دی، دا خو زما هم زوی دی. نسل له په دې باندې غصه ورغله او خپل ځان یې چاړه باندې حلال کړو بدل فکر دی. نو شیګانو کې دا رسم شته، د هندوانو کې هم دا رسم شته، قتل اولادهم والا. نو ګورې دا قتل دوه قسمه دی، یو حقیقي قتل دی چاړه پرې راولګي او زه فکر کوم په نوم باندې یو طریقه داره. او دویمه طریقه د قتل سره دویم قتل حکمي دی، قتل حکمي داسې چې هغې ته وبخي، چېر دا به د زیارت او د درګاه خدمت به کوي، یا مثلا هغې ته بعضې خلک خپل نوڼ او نوسۍ په نکاح ورکوي. نو بهرحال دا بل یو غلط رسم دی د مشرکینو. او دارنګې دا دې نظر دی په نوم د غیر الله باندې، نو دې یاد کې مراد دی په نظر د غیر الله، لکه مخکې یاد کې رادو په نظر د غیر الله باندې. وکذالک همدغه رنګې ښایسته کړی دی ډېرو ته مشرکان نه وجل د اولاد د دېو چا ته ښایسته کړي شرکاؤهم، د دېوه شرکاو لیوردوم دې لپاره چې دی هلاکې دی لره ولې البسو علیهم ګډوډ کې دېو باندې د دېو دین. ولو شاء الله ان الله خوش شوی ما فعلو دی بلا کار نوی کلی و پذرون پری دو دیو درو ما یفترون، اغا دروخ شدی و با تلل. وقالو هادی نعم و حرس حجر، پا دیاد که رد در تحریمات و لعباد، اکم مخ که منگا دا بیانو که دا دوی مشر که رد شرک پعلی دی. نو شرک پعلی که دو خبری تحریمات و لعباد و نزور لعباد، د جنیتونو کې رد دی د نزور العباد، په زونو کې رد دی د تحریمات العباد. د مخکې دو آیتونو کې رد وشو په نزور العباد باندې، نو اوس په دې دو آیتونو کې رد کوي په تحریمات العباد باندې. او درې قسمونه د هغې د تحریماتو ذکر کوي. یو تحریم د هغې سو دبر هادی نامن و حرس حجر، دا شاروی او دا فصل دا بند په زنانه وباری، او لا تم الا من نشاء دا بشرت نارینه به خوری او داننگی من جاوران زانه دش خورلی نه یو قسم تحریم ده داو چې بازی ساریو پسونه په زانه وسو حرام ګنل زانه دا تحریم جوړ کړ یو طریقه داو دویم وانا من حرم الظهور ها دویم اغه چې با سارو باندې به سورلی کول یا بارول په حرام ګنل کدا بهیره او صایبه وسیله او حامودا سلور شین چې دی وو نه په دې به سورلیم نه کول باور نه په نوړل او وانا عام لا اشکرون اسم الله علیه دا دریم قسم ساری ذکر کوي د الله نوم به په نه یاداو سمانه پنوم د الله به نه صف کو پنوم د غیر الله به زف حقاو دار دې په نظر د غیر الله باری و شوی بی نو ګوره درې قسمه ساری ذکر کړل پی کرم دی کنه دې قسمه کوم شو دا چې باید سلوی په ځانو باندې حرام کړل ها دویم دا چې سورلی به بار به حرام کړل او دریم سو چې الله پنوم به ها نو دې دریم کې رات شو په نظر دې په دوه دوه کې رات دې تحریمات نه یبات دې دریم کې رات شو چا باندې نزول العباد باری چه در اللہ پونم به نزف حکاو غیر اللہ پونم به زف حکاو نوقال و دی ها دی نعمون دا ساری و حاتون پاس اللہ حجرون بنده لا یطموها نبخری دیل را الا من نشاو مگر آو چه منگا خواهشی دیو پا گمان دا من نشاو نمراد من جورارو چه کم درگاهونه که بناسو او من جوران تی مراد دی دانگی من نشاو که مراد ناری ندی یعنی حاصل داره زنانه بین خوری وان عامون او با شاوی حرمت شرام شو با ظهور و داغی شاگانی شاوی اولا حرام اگر نسمانا سولی بی پینکا اولا بار بی پینکا اکا بحیره و صاحبه و وسیله و حام وان عامون با شاوی لاش کنشن بیره و نمد اللہ فاغیبانی ابتران علیه دا دې درې وړه الله دا درې وړه قسمونه دا ټول سوا اقتراع په الله باندې سایجن ول چې الله بنده ورکې ته بما کان یو تورون نه هغه چې دې و دروغ تړل وقالو ما فی بطون هذه الانام خالص لذکورنا په دې کې آیات کې مرده تحریمات العباد باندې او دې کې دې بل قسم تحریم بیانای لکه مثال د باندې ډنکرو بچی بچی ژوندی پیدا شو ناو یې په ځانو باندې چې حرام ګڼل ولدا به ځاننه خرج کردې نه ځان ته ټکر او نقصان رسیږي او که مړ پیدا شو نو بیا کې ځانور هم برخه ورکوله د څاروي بچی به پیدا شو که ژوندی به و نو ځانور بیا باندې بیا حرام ګڼل که ځانه دې نه خوراکوي ټکر او نقصان ته رسیږي او که د ساروي نه به مړ بچی پیدا شو نو هغه مړه بچی او مردار خو به دی خوړلی نو هغې کې به ځانه وله څه ورکوله وقال وی دی ما فی بطون هغه چې دی په ګېړو دې څارو کې خالصي زموږ د نارینه و لپاره حرام دی زموږ په ځانه وبانې ویکم میتن که مردار نه دی کې شریکو سی جیم در چې الله بدله ورکي وسفه هم نه دی او دې بیان یقینا د الله پوهه دی حکمت والا دی او پوهه دی قد خسر الذين قتلوا اولادهم صفا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله پدې اړه کې دوه قسم نورات کوي شرک په لري دوه قسم نورات دي چې هغه ته سوي تحریمات او عبادت او نزول عبادت دوه نورات دي تک قتلوا اولادهم دارت دي په نزول عبادت باندې او وحرموا ما رزقهم الله کې رد په چا باندې تحریمات او عبادت باندې او بیر دې چې درې وجه بیان کړي دي چې دای دا کار ولې کاو یو دا چې الله سبحان دې بي وقفو دویم بغیر علم دې شو بي علم او بل افتران افترای کوله نو دا درې وجه د دې کار وی والله تعالی پی دری حکمونه وکړه په دی باندې چې څوک دغنګ شرکی فعلی کوي تحریمات العباد او نزول عباد کوي نو قد خسر الله دا یقینی تاوانیان دي به وی قد زل یقینی گمراه دي به یو مکان و هدایت نه محروم دي نو په دې حالت کې سو خبر بیان شولی اول دو قسمونه د شرک پیلی بیان شو ان رد شو نزول عبادت او تحریمات عبادت باری او دویم پدې کې درې وجه د دې شرک پیلی بیان شوی یو سپهان دویم به غیر علمین او درې مبتران او دریم پکې درې حکمونه بیان شو یو قاطع شدا یقینی توانی اندی بل به یقینی گمراه دی به په هدایت باندې ندی نقاط خاصنه ندی نه یقینی توانی یا کسان چې وجل خپل اولاد په ناپوتیا باندې بغیر د علم نه حرام کړه واچې چې قر کړه دی او تعالی د وې درو فرن نه پالنه باندې قول نو تقصیر گمراه شو نه دی هدایت مندون کی او هو الذی انشا جنات معروشات دا اوس د لایلی خپل شروع شو مخ کی رد شد شرک فعلی نوزای پرد کی دلائل اقیه بیانی گی چی خاصا ناغذر دش پیدا کردی جناتین باغونا معروشاتین چتون والا سپرون والا و غیر معروشات چنی چتون و سپرون والا معروشات آگا چی پخپل زیر کمزوری نا پچتون چلی خجو لگی گی بازی بوٹی داسی که مثال انگور اکثر داسی بل بوټ تشریه ورخیج یا دارنگی کدوان یا توری ادا بل شلی پاس غوړولې کی او بل شلی غیر معروشات چې په خپل پندای باندې ولاړی د کام بوټی چې کومه دی لکه خوبانی الوچا مڼو مانټه راشینا دا په غیر معروشات کې راځي نو معروشات چتون والا یا دسی و سپرون والا او غیر معروشات چغانی چتون والا و النخلا و کجوی و زراو پاسا مختلفان مختلف و کلوهو رو دی خوندونا و کلوهو زمیر طول تراجیر تاویل و کل واحدین سر و زیتون خونان و رمان و نار متشابین یوشانی دی پران که و غیر متشابین یوشانی پا خوان که قول الله اخری من سمری در میوو در دین ایزا اسمرا کلش میوو نیسی و آتو ورکوی حق هو در دی حق حق نمرا زکاة دی الله چی کلا دا پسونه او دا باغونه وشی نو دین زکاة ورکی نگوری دا خو مکی صورت دی او زکاة مدینه که پاده شوی نو بازی وی چی زکاة مکه که پاده شوی دی زکواتو حقهون مراسل زکاة دیو دا مکی صورت دی او بازی وی چنا دا دین مراسل صدقه و دی مسکنان اوات صدقه کولا او خلال زکاة نواتو حقهون مراسل صدقه دا مسکنانو دکا مکه که بخو مسکنانو صدقه کولی زکاة نو پرشوه نواتو ورکی حقهون دی حق یوم حسواده پورز دا لو کولو بانی یوم حشره دی ولی ویدل او پورس دا دې د پاره وای تن مقصد دار د مخ کنه کینه د چا وکي زکات ورکو چې تل مثال غنم جری به د مخ کنه دا اعظم وک چې کنه دا غنم ته دی شل شي یا و بل شي مزه ته زکات ورکوم دیم یوم حشره کې ته اشاره کړه دا پس چرته هلاک شي نو به کې سنشته زکات نشته مثال غنم دی خو چې غلای پیرالو خراب شو نو سب کې نشته زکات پکې نشته نو یو محسوادی کې دو نکته شوي یو دا چې مخ کې نه کېنی زکات ورکول وکي او دویم دا چې پاسه ساناسته روغ نه راغلی په ګنې یا بل پاس خراب شون ویب کې نشته زکات نشته ولا توسی پانلاوی زیتی مکوی زیتی مختلفی طریقې دي خو دلته د اسلام مقصد داری چې په دې کې شرک فعلی مکوي د ځان کې تحریم مکوي د ځان او نزد د غیر الله په نوم پکې مور کوي ان لا يحب المسرفين قل لا من كل ذات يكون كسرا ومن النعم حموله و فرشاده دین دلیل عقلی دی چې و ان شاء الله پیدا کړی دی ان شاء الله په مقدر دی ان الله پیدا کړی سارونا حموله بارلون کی و پارشن او د چیت قدواله ان الله دو قسمه ساری پیدا کړي یو هغه د شپاری باندې باور نه ولې کیږي لکه خراو قچر اسونه وخان بعد یغه سی چې هغه چیت قد والی چې هغه بار نه شوړلی او ځمکې ته ندي لکه ګډه او بزه شو مثلا کلو خوری دانا چیز در کلی تاسو اللہ تا بیداری مکوی در قدمون در شیطان اقیلن در شیطان تاسو در دشمن کارا ثمانی تا زواج من زواج نسنین در دریم نمبر دلیل اقلی دی دو دلال اقلی مخ که بین شده دریم دلیل اقلی شده او دلیل اقلیم در چگور اللہ اغزاد دی چه تا جوڑه پیدا کری پا گرو کنر او خز دی پا بزو کنر او خز دی او دان یو خانو که نر او خوز دی او غاگانو که سری نر او خوز بکی دی نالا اغزاد دی شغی دا ات قسم جوری پیدا کری او بل دیسا طلب در دلیلم که دا مشرکان نه مشرکان تنلاوش تاسو لازن ساری پزن حرام گنی نده دید حرمت وجه سره کب دی وجه حرام گنی چې دا مذکر دی په کار دار ټول مذکر حرام شي او کب دی وجه حرام گنی چې دا مؤنث دی په کار دار ټول مؤنث سړي به شي حرام شي او کب دی وجه حرام گنی چې دا د مور پر رحم کې زیږیدل دی نو د مور پر رحم کې خون راو کس دواړه زیږیدل دی نو به په کار دار چې ټول سړي به شي حرام شي او تاسو باندې حلال گنی او باندې حرام وشوی نو دې کې طلب د دلیل د نشانه د مشرکان ده چې ستاسو چې ربا سوي په ځان حرام ګڼي په دې څه دلیل دی سره د دې وجه علت سره کله دې وجه علت اغا ذکورتی چې دا نری نر سوي دي نو به خو ټول نر په کادر حرام شي کله دې علت سي انوستی چې دا خو سوي دي نو په کادر خو سوي به ټول حرام شي او کو دیر پر علت پر رحم کی زیگی دری نا پکار دار چھ ٹول ساری نر خوش ٹول حرام جی کدار ٹول دمور پر رحم کی سرے زیگی گی نا تنب دو دلیل اقلی کئی دو دینا او نبی اونی بی علم ان کو آیات پا آخر کی تی بے تنب دو دلیل نقلی کئی چھ دلیل اقلی کنی نو دلیل نقلی را تا پیش کئی نا مخکنو کتابون نی را تا ثابت کئی تورات انجیل زبور یا وغیرہ نا چاغی کی داس دلیل پیش کی چھ پلانی کتاب تورات یا انجیل یا زبور یا صحیفو کی داری کری چھ دا حلال یا دا حرام دی ازان تاس کم پر کوی نو ثمانی تازو ی اللہ پیدا کری ات جوڑے من ازوا نسنین دا گڑو نہ دوری و من الماز اسنین یو دو بزو نام دوری نرو خس قل آزا کنن اینر دوارا نران دوارا دو نران سری یو پا گڑو کی و بل پا بیزو کی گڑو سرلے مثلا اللہ حرام کری آمینو سین یو کنا خز دوارا پا دی دوو کی یو خز پا دی گڑو کش و بل بزو کش اکا مثال گڑو بزا اللہ حرام کری ام مشتملتاو کنا چه مشتملی پا ایوانی رحیمون دمیندو رحیمون دمیندو پی مشتملی سمالا دا رحیم کی زیگی دلی دی پا دی وجه حرام گڑی نگوری دشم دیبانی دلیل عقلی دو چ مشرک دا بیانو کی چر دامن د دې ذکورت په وجه حرام ګړو یا د انوست په وجه یا په رحم کې د زیږېدو په وجه حرام ګړو کوم دلیل په دې باندې مشکین سنو او نبیونی بعلم کن سارقین کې تنب د دلیل نقلی کوي نبیونی بعلم مقصد داري چې مونږ ته دلیل نقلی پیش کوي د علم نه مراد آسمانی کتابونه دي تورات انجیل زبور یا صحیفه دا غون را تکم دلیل پیش کئی که تاسو رشتی نیوی و من الابل اسنین اللہ پوخانو که من لابد پیدا کری نرو خز و گردو کم دولی قل آز را کارینی دا مخ کشانه طرف دا دلیل اقلی ری و یا مذکر دوار اللہ حرام کری مذکر دوار چه جوری گی دی کرم دیکو نکو خو غوی جوری گی امیلون سین او که خز دواره دست جوره ای؟ او که او واشو بسرم ام مشتا مند که چه مشتا ملی پایی بای رحیمون ده مندو دیس پوری طلب ده دلیل عقلی و گوره یو طرف ده دلیل عقلی ام ده او ده دلیل عقلی سر ده نه طلب ده شام کهی؟ ده دلیل ام کهی و ده اول سر که طلب ده دلیل عقلی کهی او روز تو تا طلب د دلیل نقلی کوي. لکه نبی اون بعلم کې طلب د دلیل نقلی و، ام کوم ته شهدا کې طلب د دلیل نقلی دی. آیا وای تاسو حاضر چې کله تاسو الله وصیت کوو په دې باندې، یعنی که داسې کوم دلیل دی هغه دلیل نقلی پیش کوي. فمن اعظم من يطال الله كذبان، په دې کې الله زور نه ورکوي. الله څوک دی ډېر لوی ظالم دی، هغه چا نه تعریف الله باندې دروغ، یعنی کوپر کوي او نور هم د ځان سره کوپر کې ودرئ. لکه مثلا عربو ته شرک چا راوړی و؟ عبد بن خزائی په نوم باندې یو کس، هغه دا شرک عربو ته راوړی و. الله وی لوی ظالم هغه دی چې هغه په الله ابتراء وکړي، شرک جوړ کړي او لیذل الناس، بیا نور خلک هم په دې څه کې گمراہ کی. یقین لا دانا کہ قوم ظالم تا قل ناجر فی ما ہے لی محرمن، پتہ آج کم سو خبر یہ اور دیب تحریمات العباد باری اللہ پہ رد کئی. اللہ وچ گورئی اللہ تعالیٰ پو ہے کہ دا شین ندی حرام کری، نو چل ندی حرام کری ولی حرام گڑئی. او دویم ددین طلب د دلیلی وحی ام کئی مخ کې ته نګې ته مطالبه دلیل عقلی او نقلی وشو، نو سه طلب د دلیل وحی کوي چې زید الله په وحی کې ماته دا خبره ثابته کوي چې دا شی حلال دی او دا سره حرام دی. نو کله لا جې دوه سن به ني سما چې ما پات کې وحی چې وای کړی شو دی یا ماته په قران او حدیث کې محرمن حرام انا پایم په خورن کو باندې ته مو چې وخري الا یکون میتتن، نات حاصل څه شو؟ حاصل دا چې ګورې په وحی قرآن او سنت کې څلور شیان حرام دي، یو میته تا، بل وینه، بل د خنزیر غوښه، بل نظر د غیر الله. د دې نه ماشه نور شي نو حرام نه دي، نو ولې ځان حرام وایي؟ خو مخکې موږ ویلو چې په دې کې دا کم حصر دی، دا حصر اضافي دی، یعنی دا په نسبت سره عقیدې د مشرکینو ته دی. مشرکینو دا شیونه حلال ګڼل، اللہ ویدہ حلال ندی بلکہ دا سری حرام دی. مشرکین کی خو یو غلطی داوا چھ گوری دا سلور شین حرام دی او دی حلال گنل، یو غلطی داوا. بلا کم شین چھ اللہ حلال کری و پاکی دا زان تحریم کا وزن شین حرام اول، نو دو غلطیان شو لگی دیتون کی، یو دا بازی محرمات حلال گنل او دویم بازی حلال دا زان سری حرام اول. لکه مخکې آیتونه کې ته څه وشرک وو، وینا اطعتموهم انکم لمشرکون، سړی د ځانه تحلیل او تحریم دا رنګې کوي، د دې باندې سړی کافر کېږي. نو قل ته ورته لاجزنبن فیما پاکی وحی الیه چې وایي کړی شوی ماته محرمن حرام په یو خوړونکي باندې چې خوري هغې لره، الا یکون میتتن مگر چې مرداره، او دمن مسفوحن یغه وینئ چې هغه بیدونکي. مسفوحن ځکه وایي چې کومه وینه بهیږي نن هغه حرامه نه ده، لکه مثلا عینه وینه ده خو دا منجمد وینه ده بهیږي نه، یا تورې دا وینه ده خو دا منجمد وینه ده بدون کې نه ده، یا مثلا غوښه ده د غوښه چې زیب ده کومه وینه نښتي نه، دا بدون کې نه ده، دا حلاله ده. پوه شوې؟ عایشه رضی الله عنها وایي کله موږ غوښه خوله او دا سرې کرښې به کټۍ باندې رابېدلې، نو ګورئ کله سړی غوښې وی نینځي مثلا او کټۍ چې او راړتئ نو هغه شونوالی اکثر بیا رابهیږي، نو دې وجې د غوښې وینځل ضروري دي چې خامخالي سړی غوښې وینځي. دا کومه وینه چې پکې پاتې دا وینه څه نه ده، حرامه نه ده، ځکه دا بدون کې نه ده. الله چې حرامه کړي نه دمې مصفوی حرام کړی دی. او لهمه خینځین یا غوښه د خینځیر فانه رس، یقینا دا فرید دی. دا فإنه رس دا مینس کی جملہ معترضہ را، اور اس علاوہ پہ اس کا انتعاتب دے دیا مخ کے اللہ مخینزیر باری دا فإنه رس پہ مینس کسی جوڑے گی جملہ معترضہ را. ان مقصد دا دا خینزیر دا ذات پلید دے کہ جواندے رہے خو پلید دے، او دا رنگے کمر دے پہ خپلا یا تی علالم کی خوبیم سرے پلید دے، ذات پلید دے دیر گندر رہے. او فسقن اوهل لغیر الله، او فسقن معنی یا کریمه ده فسق، اوهل چه واس پیو کلیشی ده پا ده غیر الله پا ده بانی سمانه یو سره دا و چې دا شی د پلانی ولی په نوم باندې شو، نو دا کلمه د پیسه کړه، په دې سره پاسب شو. او هل چې اواز پې پورته کړی شي، اواز پې څنګه پورته کړی شي، ته داسې وی چې دا شی د پلانی، نو دا کلمه د پیسه کړه، په دې کومه چې تا اواز پورته کړو. مخکې توجیهات تیر شوي، خو یوه توجیه دا را یاد کړي، په معنی سوره سوچ محتاج کړی شو، نه یې زیاتی کوونکی او نه د هر ناوختونکی، یقینا ستا رب بخونکی او مهربانه دی. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. دیت کی په يهوديانو باندې الله رادم کوي، او دا غي یو قباحت بیانوي چې الله وي دا يهوديان چې په دې باندې ځینې حلال شي، الله یې ما حرام کوي په بنی کریم یو دا ولې وروسته وي دی سرکشۍ په وجه باندې. سورة نساء کې داسې مضمون تیر شو، وبظلم من الذين حادوا بیویل حرمنا الطیبات حلت لهم. دلته مو چې دی د سرکشۍ په یقین الله باندې حلال حرام کړي وو. حلال به څنګه وي؟ لکه کل ذی ظفر د نوک والا، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما. دارنګې وازګې پې الله حرامې کړی وي، یو پې وازګې حرامې شوې، او بل هغه رغه شی کل ذی ظفر، هغه حیوان چې د ګوتو منځ کې پردی، د ګوتو منځ کې پرده د چای لکه ایله یو بده شو مثلا، یا دانګې شترمرغ یا اوښه، د دې د ګوتو منځ کې صحیح پردی، د دا شینې پې الله حرام کړي وو، او بل وازګې پې الله تعالی حرامې کړی وي. دا د دې ګناهونو په وجه باندې، او دې کې ردم دی یو جواب دی، یو سوال هم دی. سوال دا پیدا کی چې وازګې او دا ځینې شینې حرام دي او تاسو حلال ګڼئ، مسلمانان دا اعتراض و. الله دې جواب کوي چې دا شینه په ټول مسلمانانو حرام نه و، دا صرف په یهودیانو حرام وو، او په هغوی ولې حرام شوي وو؟ د هغوی د ګناهونو په وجه باندې. کله کله ګناهونه وشي، نو د ګناهونو په وجه الله حلال او پاک شی نه حرام کې وبندېږي. مخکې وحی کې نه دا طریقه وه، اوس د هغوی متبادل دا طریقه ده، ځینې شینې په علاقه کې الله قیمتي راولي، ورکې کې او کمېږي. لکه مثال په علاقه کې الله تعالی غنم کم کی، یا په علاقه کې مثال غوړې او شوده کم کی، یا گبینونه کم کی. دا باشین الله وخت په کمی د ګناهونو په وجه باندې. اوس وحی نه ده چې الله یې حرام کی، حرام یې نه ځکه وحی نشته، خو کم یې کی. نو یهودیانو باندې الله تعالی حرام کړي وو. او بل دا هم تېما چې د ګناهونو څومره نحوست یې بده سري، د ګناه په وجه باندې کله پاک او حلال شي، خو د الله طرف نه بند شي. نو یا حرام شي لکه یهودو حرام شوي وو، او یا حرام نشي چې بند شي علاقو کې. لکه مخکې دې علاقو کې دا ځینې خوراکونه ډېر زیات وو، خو اوس وخت په وخت چې دی کمېږي. دا ولې دي که ګناهونه وخت په ډېرېږي. نو علی الذین خاص با کسان چې یهودیانو مونږ حرام کړی، او کل ذی ظفر ار دونوک والا، و من البقر او دانګې د غواګانو او د ګړو نه حرمنا مونږ حرام کړی، په هغې باندې وازګیر دی وو. الا حملت مگر هغه چې بار کړي ظهورو ملایشه ګانو، په شا باندې به کومه وازګه پراته وه، او الحوایا یا هغه چې بار کړي هغې لره کولمو. حوایا پړینګونه کولمې چې ورته وایي، او مختلط یا چې ګډ شوي بیا ازمین داړو کسره. ذالک دا سجزی نامو سزا ورکوله دی یهودیانو ته، بی بغیم په سبب د سرکشۍ لري وباني. ګوره دیو کې سرکشۍ ډېرېدله، نو ګوره دې ته قتل پکار. یو زمانه داسې وه چې الله د یهودو لمن او سلوار رالیږل، داسې وخت هم په دی تیر شوی، او بیا داسې زمانه هم په دی باندې راغله چې دا حلال او پاک شینې په الله تعالی څه کړل، حرام پر دا هم پرې باندې کړل. نو مخکې د موسی علیه السلام تابعداري په کې وه، دا ټول موحدین او حق پروس او نیکان د فرعون زمانه کې، دا ډېر ښه نیکان او پاک خلک وو، الله لمن او سلوا رالیږلي وو. خو بیا داسې وخت هم راغلی چې بیا پې الله هغه پاک او حلال شین هم څه کړل، حرام یې کړل. دا د ګناهونو اثر دی. او دا لکه رواتو کې راځي، د یهودو ځانه به چې منزل راتلی، نغی به بې پردګي به ترې ډېره کېده، نو دا هیڅ مرض پې الله ډېر کړو، اول نه حوا رجل تنها شو پدی باندې هیڅ بیماری بند راتله خو به داغینه لګ غلطی شو وا دا ونه چې کله خوراک وکلش دا بیماری فی لګونی شروع شو او به د بنی اسرائیل زانو کی چې د پردی خیال ډیر کم شو دا بیماری شلا نور پدی باندې ډیر راکله دا ولی دا د خپل بی پردګی او ګناه په جوانی و ان لسالقنی قیام خام خارشتنیو فإن كذبك فقل ربكم كليستا تكذيب كنوا استعرب خاون مرباني فراخره ولا يراد دونوا پسكي إلى الله عزاد قوم مجرمانونا مخي وچ الله دير مهربان ده فووش وچ قول الله دير غصي والم ده ده مجرم ند الله عزاد اسوك نشي واپس كوله ولا يراد دو بأسه ننسوا پا يوغل باني دا الزام تراشي ده پا چين باني دا الزام ده چرا چين په وخت کې دا مرض کنټرولېده خو دوی نه غلطي شوې ده نو په کار داده چې دوی د خپل غلطي ومني که نه وي نو دې به وي ناکار نتایج ویني نو ګوري دا چې که عذاب شکل شي نو ولا یرد بأسه د الله عذاب به قطعا څوک نه شي واپس کولی په ظاهري وسایلو اسباب باندې د دې عذابونو مخنیوی نه کېږي دا ظالمان کړه ډېرې هره خبره دی له کوپورې کله وایي د قدرتي آفتونو د مخنیوي دپاره مونږ پلانې او پلانې اداره راکن ادارې ولې جوړې کړي نو د قدرتي آفتونو مخنیوی چرته کېږي دا یې مخنیوی څوک نشي کولی لکه الله سي ولا يرد بأسه عن القضاء الله يرد فعل مشهور له عموم ته اشاره ده یعنی د الله تعالی د عذاب څوک نشي واپس کولی کار څومره وسایل سره دې لپاره استعمالوي نو وسایل به ټول بې اثره کېږي به سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا مخکې ردو په عقیدو نزیو د مشرکانو باندې نو وسلت کوي د هغې په دلیل باندې د مشرکینو دلیل څه و د هغې دلیل چې و نو هغه څه و هغه دا و چې دا هر څه چې مونږ کوو د الله تعالی په مشیت سره یې کوو دوی به دا خبره کوله لکه یو دلیل د دوی څه و اتباع الآبا و دارنګې بل دلیل اتباع الزوان و ګمان پسې روانېدل بل دلیل قیاس پاسد و پاسد قیاس بے کاو ودان اکلا بے استدلال کاو دا اللہ تعالیٰ پا مشیط باری لکہ دی بچ دار سا اللہ پیدا اللہ دی دا دینا بغیر اسے نکی گی نداکو پر او شرک چمن کاو پا دی دا اللہ تعالیٰ مشیط دی دا اللہ ارادر اللہ پی راجی رزی کئے کاو کہ اللہ پی راجی نوے دا اللہ مشیط و ارادر نوے من بلاکو پر نوے کلے در دی دلیلو سيقول الذين ذكروا كسان تشرك لنا وشاء الله وكل الله خوشوه نما شركنا من غنى الشرك نوكرا نزم قرار من غنى حرام كل شيء لرا دار دي دليل كذلك كذب الذين من قبلهم سي وصلنا جوابون ذكر كاي دري جواب الله كاي اول جواب دار كذلك كذب الذين الله كستاپ دي شرك الله راضي وي نمکه چې شاش شرک کړي وغه الله ولې تباه کړل استاد دې شرک الله راضی نه لري څنګه په خوانی مشرکان الله تباه کړی وو نو دا نه ته هم تباه کیږي نو که الله پی راضی نه الله پی ولې خلق تباه کو اول جواب داري دیم جواب قول هل عندكم من علم د دې مقصد دار ساسو بدی یقینی دلیل نشته کوم خبره تاسو کوي دا یقینی دلیل نه دی دا سیواله خو تاسو ته دلیل ویلې او انت ته مینه ځوان کې دریم جواب کوي چې دا څه تاسو په اټکل ګومان پسې روانې وای نو کذالک الله دا قرآن توجیه کوي واکه سانو چې مخکې دیونو ته دی چې اوس هغه زموږ عذاب واشته د ساده په نوم نیم چې دلیل قطعي او یقیني چې روي باسي مونږ ته انت ته مینه تاسو سمې دلیل کوي نه ځو نه مګر د ګومان او نه تاسو مونږ اټکل ګومان کوونکې وای قل فلله حجة بالغة فلیت کے بیان دا دلیل یقینی کئی چھے پا توحید بان یقینی دلیل شتا مکل پا شرک یقینی دلیل نشتا نو دیات کے وی چھے پا توحید یقینی دلیل شتا رے قل فلله حجة بالغة خاص اللہ لر اغا دلیل لے پورا البالغ اغا دلیل چھے غا رشتنی دلیل لے غرف ساعت و بلاغت نردک دے چې هغه څه دی؟ قرآن کریم دی. قرآن کریم د الله دلیل دی، او داسې دلیل دی چې انتها ته رسېدلی په رښتینوالي کې، په فساد او بلاغت کې. فلو شاک اللہ خشن خواہ محرار بے کرے اتاسو ٹھولتا قل حلوم شہداکم اللذین اشہدون اللہ حرم حادا پدیات کی طلب دا دلیل کئی دا غید مولیانو لا اللہ دا مشرکانو توی چستاس دا مولیان دا دلیل پیش کی چدا شے حرام دے اللہ یو شے ندے حرام کلے او تاسی حرام گڑی نستاس مولیان دے بے دلیل پیش کی چدا شے حرام دے قل هلم شهداكم الذين راولي راولي يا راولي علماء ساسي الذين كسان چي گواي كه چن الله حرم هذا چيقين الله حرام كن دي شيلرا فان شهدوا فلا تشهد معهم الله وكذا مليان بي دليل گوايو كي فان شهدوا كدي گوايو كي بي دليل نو فلا تشهد معهم دي ست گواي ما كوا یو مولا دا یو خبر او کلو دلیل پی پیش نکی نو تیو سمو مانا خبر تا پی کردی لکه مثلا ساری وی چه دا عرب علماء غنڈا کلی وی چه مسلمانان جماعتون تا مرا دی دا حکمات چه کم خبر اکی دا سو منی موافقا و سو کئی نگواری پا دی خبر ایسی دلیل نشتا چه اسلامی تاریخ کی دا سی و باگانی پا تون مرزون را غری نسو کیو مثال دا سی نشی پیش کولی یعنی دا زمانی مسلمانانو حکمرانانو پابندی لگولی جماعتونو او گانو تم راځي او یا دا زمانی علما او د دې خبرې په توور کړي حالان کې داسې او باګانی په اسلامي تاریخ کې بار بار راغلي د عمر رجنو په وخت کې عام رماده راغله او چې قحتو او دانه یې طعون عام واس راغله او چې غټ طعون او وبا لګیدل او ټول شامي متاثر کړي ډیر یې صحابه کرام پاګي او پات شوی دي لیکن اغی داندی ویلی چه یو زی جمع او جماعت تا محاضره گئی یا روس قرون اکی یو کتاب دی ایقاد اولی الهمم العالیا پاک نلس مثال نبین کری واقعات بین کری چه وقت پا اخبانی پا کم تاریخون اکی دا و باگانی دا اپاتون را گری کل زلزلی را گری کل چلی توپانون را گری کل غط غط توعونون مرز لگی دلی غط غط و باگانی را گری بلکه دا تشریح تا په دغه کې سیرت کې چې کله د شوبار اغلی نو تاریخ والی کړی ولزم المساجد د دې جماعتونو سره څه شو لازم شو نو په ان شهیدو کې عالم یو به دلیل خبره او کینته به سنه مانی اکه د جامع سر علما وې په تو ورکړي د عرب علما او یو مشهور شیخ او مفتی په تو ورکړه نو دا ورنګي ولو کو ارشونه مشهور شیخ شیعو دا غیر نی دلیل نی پا خبره نا دلیل باشنه من لیکی پنا تشهد ما هم ار خبره بانی دا خود دین ده پا نقل بنا ده نگوری دا سوال نسوا خلق مسلمانان تیر شوی دی قرآن و حدیث موجود دی دینی کتابون موجود دی دا دی خبری کم دلیل ده و کم ثبوت ده چون لما راست پر پی ورکی صرف حکومت پر راضی کول غواړي حکومتونه پر خوشاله کول غواړي ځکه دغه حکومتونه غټ غټ یم دنیا نه لولې لی د نوابانو شانه ژوند تیری نو خامخا چې سیمو قراش دغه د مزاج مطابق پتو ورکي نو پاین شهیدو کړي به دلیل خبر او کله نو پلا تشهد معهم به دې څه ته گواہی مکوا دې پتو کې سم ملګری کېګا دا ودی ولا تتبع هوا الذين کی وجت اشاره ده چه دا گوله دین نده دا خواهشات دی چه خبره دلیل نو قرآن و سنت بی نی او دا نگی دا دونه تعمل امت تر شوی دونه کتابونه دا پقه ها و موجود دی او سره دلیل پیش نکی نو دا بیسی خواهشات بی دا دا حکومت خواهش دی حکومت دا غواری نو زکر پی مولا دا اپاتا ورکلا دا حکومت خواهش تا دا چه خلق دیو بنا بیلا بیل شی ولا تتبع هوا الذي يغني سمر احتياط دي شروع کله امریکا کی ساری ور سلوی گزر تا ور سیدل سر دین شیخ یوم جمعه تند راجی حکم چ جمعه تند راجی غ پن لاڈ دی شار کله ونیم لک تقریبا دغی متاشرین ور سیدل او سلوی گزر دغی امورداران ور سیدل بلکی وش بعد خلق علاج پدے کی رٹی بیگا یو دغا چاو خود لبیر ملگورو یہ اسپتال کے ڈاکٹر دیغا مریضان تا سورت رحمان شروع کرے اگو چھپ دے منگ دیر تجری دخا علاج دارے بل ملگور ورچی واخپلن دے دلخ بیگا ملگورو ور چھو ٹرم بخپل کور کی تلاوت شروع کرے بخپلو تا اخی ناس دی اللہ پاکی اگا سٹون دا سمات کلا تکبول اللہ دا سمات کو ہم دا قرآن کریم چھ دی سے زلیم بو دی نالو گندگو تم غر زولی بو او د جنیان په مخ کې پر قرآن د پاسه ودرې دریم دی کله په ګندګیم راخسته ده فنا پاشو تر خپل کبریا د خپل قدرت مظاهره وکړنه به قرآن پاک تلاوت وکې نه ول ولا تتبع هوا الذين لا دیر وجه ته اشاره ده چې ګوره دا خواهش ده ځکه خبره مې منم موافقه وسم کوه موافقه دا شاو سوکا چې هغه څه کوم ثبوت او دلیل وسی ولا تتبع تابعین من کله خواشه د ناکه تهذیب کړه موږ په اتونو باندې باندې خبرې په سیرت کې مثال نه ډیر موجود شوی مخکې سلندرانو موضوع راغلی و موږ ملګر ته مثال نه پېښته چې ګور امت مسلمه کې داسې تعامل لاغلی دا وی واضح مثال د اندلس مسلمانانو چې کله ری هجرت وکړه انګریزانو د لاسه بیتہ بیا انگریزان ته تسلیم شو ډیر پناکار شکر تسلیم شوی یو کتابی پورا تفصیل نقل کړ المعیار المعرف پون کتاب دی خو هغه علماء په چاله کوپر پاتونه دا ورکړي په کادر سره د نور علماء په توته وګوري دا غی تایید ته وګوري باید خبرو کې احتیاط ډیر پکاري خاموشی نه دخل کا بازی مثال پتا و امریکایانو سره تحالف او اتحاد وشو باید علماء په توور کړي چې دا تحالف بالکل جایز صحیح ده ابن باس پتو ما وکتلا سعودی چې وای د امریکای سره کم تحالف او اتحاد دی دا جایز دی خپل بتاو کې غری کړي نو باید بالکل جایز وګڼي باید ته مطلقاً دی ته کوفر وای ارتداد ته وای نو ګوري دا شی اتحادونه شوی دی لکه د شیخ حج الدین ابن عبدالسلام رحم الله په دور کې د شام چې کوم بادشاه اسماعیل په نوم باندې هغه د انګریزانو سره اتحادیه کړی وه د مصر د مسلمانانو خلاف علما وی رد کړی دی علما پی جلونو تم تدي خودی ته کفر نه دی ویلی ور در فکر دی اگر شیخ زین الدین عبدالسلام رحم الله عبدی بانی جیل ته تللی و دانګ ابن حاجب رحمه الله په دې باندې وخت کې جیل ته تللی و رد یې کله خب سختی باندې دا کار ګناه ده دی ویني لکه قتل هم غواړي دا بعضې جذبې هم ښې نه دي د مجاهدینو کې بعض جذباتي هم ډېرې دا جذبې هم غلطې دي خدا سے خاموشی میں نہ رکھا چی کوپر سڑے دا اللہ دشمن سرا دا سے دوا کئی اوبے پہ خاموشی کی نولا تا تم تاجر میں کل خواجہ رکھیں تجربہ کروں پہ تن باری اوہا کا سان چیمان دری پاخرت بانے دئی دخ پر سنور برابر ای قل تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم پدے تن کی تقریباً دیارلس مسئلے بیرئی اللہ و چدا دیارلس کارونا ردی تاسو بانے چرے پابندی ردا بنا کوئی مثلا اول کی شرک ذکر کئی اولنی خبر دارا چلا و شرک حرام دے نگور دین شرک دیر قباحت معلومی گی اولنی مرض شرک ذکر کئی پٹول گناہون کی شرک رامخ کے کئی او دویم خبره کوي د مور او پلار سره نیکی کوي بل اولاد مو وجنی بل چې بها کانو ته مونږ نږدې کېږي بل ناروا مړی م کوي بل ایمانانو مالونه مخورای بل دا شپې مانه پوره ور کوي بل تله پوره ور کوي بل په خبرو کې عادل او انصاف کوي او بل د وعدو وفاداری کوي بل وی د قرآن تابعداری وکړي او بے د قرآن و سنت نما شوا پر نور اللہ رو سمر روانے گئی نگو دا طول دولس مسائل لی فتح المجید دیر شم صفحہ کی وچ دیتون کی سو مسائل بینے گی دیار لس مسائل بینے گی باج علماء یور شمار کری دی و سیدہ رش تفصیلن دا دیار لس مسائل لی دیتون کی نقول تو تعالی و راشی چی منگلو تا سبانی اگر شیر شرام کرے تو آسمانستہ سے رب اغدار چی شرک مکوئی دا اللہ سر یوشی اللہ تاسم یوشی دا سیروی حلال دی او دا حرام دی زنه تحریم او تحلیل کوي نه الله ویلا شي چې حرام ده تمنګ بیان کو یو دا چې شرک بنه کوي اوله نه خبره اوله شرک نه کله مهمه مسله ده چې شرک خلکو په شرک څه ته وای په شرک او توحید باندې خلک پوهه کول غواړي اوله نه خبره ده دویم حق داران مور او پلار ذکر کوي اول دا الله حق ده شرک بنه کوي دویم د مور او پلار حق ده دا هیڅ به خېګړه کوي که ژوندي ده خدمتونه به کوي او که وفات شوي دي نو هغوی ته به دعاګانې کوي یا ځانګې مور او پلار د هغې یاران او دوستان دي دا هغوی سه به خپل تعلق جاري ساتي د پلار دوستان هغه به نه یېری نه بیا دغه کوي او دې ته وفاداري هم وایي د ایمان نښه داره سره وفاداري وکړي نبی علیه السلام به د خدیجې له جنها دوستانو ته ام کله چې دی مثال خوروا یا غوښه شی بیې ورته لېږل دا ولې دي که نبی علیه السلام کې وفاداري ډېره زیاته وه نبی علیه السلام به د چا احسان او ښېګړه نه یېروله نه سا په نظمونو کې دا بې وفایي ډېره زیاته کېږي نظمونه یې تحریکونه یي نو لږ لږ ملګري په هغه کې وفاداري اکثر چې دا بې وفایي مثال په سوونو مجاهدین دي خو په هغې باندې کې به دېرش څلوېښت کسان په اخلاص د نظم خدمت ته نه ودرېږي اکثر داسې چې څوک نظم ته الټه مشکلات پیدا کوي او څوک داسې چې هغې د ځانه روغوال جوړ کړي د نظم خو بدوی کار نه لري خو چې یقیني په نظمونو خفه کېږي وفاداري هغه ډېر کمی نو بهرحال حدیث کې دا رهی چې وفاداري د ایمان نښه ده لکه ستا د مور او پلار دوستان دي نبی علیه السلام د هغې سه به دوستي یا د هغې سه به چې رحمي چې دی جاري ساتي ختمې به ورسه نه او بل والا خو مور او پلار نه هم دا پکار چې د اولاد حق ادا کړي هسې داسې نه چې مور او پلار د اولاد حق نه ادا کوي لکه اولنی حق داره چې په هغې باندې دیني علم وکړي یو سړی په ګوړه او بزو پسې لېږي سړی پرې راوړي دې ملکونو کې خو ټول دا رواج دی چې ماشومان دې په ګوړه او بزو پسې ورپسې کړي سړی پرې راوړي او چې لږ غټ شي بیا پی متناسي نو بیا هغه اولاد هم د مور او پلار حق نه ادا کوي ځکه مور او پلار هم حق نه ادا کړی نو مور او پلار نه هم دا پکار دي چې قدم په قدم درسونه دي جوماتونه دي مدرسې دي پکار ده چې خپل اولاد علم ته را ونیسي ولا تقتلوا اولادکم من املاق مو وجنی اولاد خپل من املاق د وجې د لوږې نه قرآن کې دا دوه الفاظ راځي یو من املاق راځي یو کله خشیت املاق راځي نو دې دواړو کې فرق دی من املاق هغه ځای کې چې پیله سره غریب دی او خشیت املاق هغه چې پیله غریب نه دی خو آینده کې یریږي چېره وایي دا ډېر اولاد ښه نه دی ولې ځکه بیا فقر او غریبي راځي د ټول نه ډېر زیات نفوس ته د چین داري خو د ټول نه قوي اقتصاد د چا دی د چین دی نو د اولاد په ډېروالي باندې اقتصاد خرابیږي نه بلکې قوي کېږي ځکه الله وایي نحنو نرزقکم و ایاهم الله وایي رازق خو زیم تا دې بچو ته الله رزق زه ورکوم ته خو د رزق ذمهوار نه یې او بیا قتل د اولاد چې د هغې مختلفې طریقې دي یوه طریقه دا وه لکه جاهلیت کې به یې خپلې نونه ژوندۍ ښخولې دا هم قتل د اولاد دی یا به چا په دې وجه باندې قتل د اولاد کاوه چې موږ باندې بیا لوږې او غریبي راشي کور کې بنیادمان ډېر شي نو بیا به دې خرچه له کوم طرم نه سرې پوره کوي دریم قتل په طریقه د اسقاط حمل او ضبط تولید باندې دی بعض زنان داسې دوایان استعمالوي چې حمل یې پاتې نه شي یا د حکومتونو په سرحد لپاره ادارې جوړې دي علاجونه او ډاکټران ناسي او بیا چېرې دوه بچي بس کافي دي یې بیا لږ وشی یو جنۍ وشي نو بیا نوره صحیح چوټي حالانکه د الله پیغمبر وایي د هغه زنانو سه نکاحونه کوئ چې بچي ډېر راوړي نبی علیه السلام وایي د قیامت په ورځ به ساج په ډېروالي زه په نورو انبیاو فخر کوم زما امتیان دومره ډېر دي نو په کار داره چې دا هم په قتل د اولاد کې راشي حکومتونو په سطحه چې کوم قتل روان دی بل حکمي قتل دی حکمي قتل دا دی چې مثال د دیني علم نه محروم کړی شي د دنیا کاروبار روزګار پرې کوي او دیني علم نه محروم ساتي دا هم د اولاد قتل دی ولا تقولوا ما ان اولاد قل اولاد من املاق ان دلو گنا الله من جل کو تا سعودی تو لا تقبل الفواحش من جی کی گئی بها کارون تا الله د شنو چې به بها کار مکوي بلکې الله ني زکات تو مکوي لکه بعضی گناهونو ته چې نږدې کېږي سړی نو بیا ګناهونو کې دی پرېوځي. د دې ونه کله کله د الله پیغمبر د فتنو په وخت کې خپل ماحول بدلوي، لکه نبی علیه السلام وایي په غرونو او ځنګلو کې وخت تېروي، ځکه چې ته غره او ځنګل پرېږدي ښاري او آبادۍ ته راشي نو بیا ګناه کې اخته کېږي، فتنه کې اخته کېږي. یا کله د الله پیغمبر وایي کورونو کې بیا کېنئ چې فتنې را ډېرې شي، دا وده چې د فتنې نه جدا وي نو په امن کې بهیي، که ورنږدې شوی نو بیا ته هم په فتنه کې اخته کېږي. د بعضې ګناهونه باره کې الله وایي چې نزدېکاتو ته مه کوئ، لکه ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم، د دې قربان د نزدېکت نه الله تعالی څه کوي؟ منع کوي. ځکه الله چې یو کار بندوي نو کنه د هغې غلار هم بندېږي. لکه مثلا الله تعالی وایي تاسو ستر او پرده کوئ، پردي کور ته بیجاته مه ورځه وغیره، دا خبرې ولې کوي؟ دا د دې لپاره چې ګناه کې اخته نه شي. کله کله د ګناه یو لار یې غلار هم الله تعالی بندېږي، دروازه هم الله تعالی بندېږي، ځکه الله خو خپل بنده پیژني او د بنده په اصلاح او په علاج الله ښه پوهېږي. نو هغه خبرې ورته ښایي، لکه مثال ګډه او بزره تېره پردي پردي پوله باندې سره، نو کېدای شي پردی پاسل دنه وخوري، هغه خلک وایي وایي خر وربوش ته وتړه، بیا ورته ووایه چې خوری مه کنه، دا خو کېږي نه. خر دې د وربوشو راشۍ ته تړلی دی او بیا وایي چې دا به خوری نه، خامخا د وربوشو نه بیا څه کوي؟ خوراک کوي. الله وي ګناهونو ته نزدېکات مه کوئ. ولا تقربوا الفواحش الله من کې بیا کارونه دغه ښکارې دي نه چې پټي، ولا تقتلوا النفس التي نو وایي نفس حرم النفس الله حرام کړی، الا بالحق مگر په حق باندې، الا بالحق. یو سړی مسلمان دی خو دی مرتد شو، یا یې زنا وکړه، یا یې قتل وکړو، نو وژلی شي. ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون، الله وایي دا کار نه وشر کوي تاسو ته الله په دې باندې. ګورئ ذلکم وصاکم، د دې درې ایتونو په اخر کې دا د الله وصیت دی. وصیت چې دی هغه کې تاکید دی، کلکې خبرې ته وایي، دا د الله ګوره کلکې پابندیانې دي، دا وصاکم د دې دپاره وایي. او بیا ګورئ درې ایتونه دي، درې ایتونو کې دا جمله راځي خو تتم بیا بدلوي. د اول ایت کې لعلکم تعقلون وایي، د وروسته ایت کې څه وایي؟ لعلکم تذکرون. دریم ایت کې څه وایي؟ لعلکم تتقون. دا ولې؟ ځکه اول په انسان کې عقل او سوچ پیدا شي، سوچ وکړي، د سوچ نه وروسته بیا تذکرون، بیا نصیحت قبول کړي، او چې نصیحت قبول کړي نو بیا لعلکم تتقون تقوا په سری کې راځي. نو ځکه دې ترتیب باندې الله تعالی دا جملې ذکر کوي او بدلوي. اول سری کې عقل او سوچ پیدا شي، او کار باندې سوچ فکر شروع کړي، دا نه وروسته نصیحت قبول کړي، او دا نه وروسته کې بیا څه راځي؟ تقوا راځي. فتح المجید کې دا نکته را نقل کړي، دویشتمه صفحه کې. ذلکم دا کار نه وشر کوي تاسو الله دې بنا لکم تعقلون، لپاره تاسو عقل وکړي. ولا تقربوا مال اليتيم، من ذلك مال اليتيم تا الا بالتي مگر په هغه طریقه یا سن چې غړي رکھای، الا بالتي احسن، دا من د یتیم پټره ودی کار نو خپل اجاره مزوری ته خستل شي. مثلا د یتیم پټر یو خروار دانی وکلی او خدمت او کړه ول تا ټول وکو، نو خپل برخه تی واله، او حتی یبلغ اشده، مقصد داري که یتیم بالغ شي او تالس شی درکوي نو بیا یې خوړلی شي. یتیم دی، د هغه دانې د هغه روپۍ وغیره مه اخله، که ځوانۍ ته ورسیږي او بیا شی درکوي نو بیا یې خوړلی شي، که بیا یتیم نه دی. یتیم خو د هله شي نه بالغ شي، بلوغ ته ورسي بیا یتیم نه دی. واو پل کیر ول میزان، پوره ورکوئ پیمانه او تله په انصاف باندې، پردی حق پوره ورکوه. یعنی مقصد دا چې مه کوه چې پردی حق دی پوره نه ادا کړي، د هر چا حقوق یې ته پوره پوره ادا کړه. لکه مثلا ستا یو ځای کې نوکری ده، نو داسې نه چې مثال په میش کې دوه درې ځله ښکاره شي او بیا نوکری ته نه ځي. مثال مدرسه کې مدرس یې درس کوي، نو دا نه چې مثال په هفته کې تا دوه درې چوټیانې کړي، کله داسې مدرسین وي چې ټول هفته کې دولس سبق ویلی، دا د یاد نه خلاف کول دي. یا مقصد دار کومه رسمي ټیم مقرر دی او دا غي نمخ کې روز سره راځي، اته بجې ټیم مقرر دی، نه بجې مدرسې ته راځي. یا مثلا دولس بجے چھٹی ٹیم دے اللہ سے یولس بجے چھٹی کئی نہ دا ہدایت نہ خلاف قبول لی پکادار سر اخبل حق سے پورے کی پورا پا دریومن مشران مدرسین چیو ابھی و باقاعدہ زان اخبل آگا تنخواہ بے کٹ کا یا کت اکٹ و مدارس اگی نظم و نسق برابر یا کٹوتی کئی غیر حاضر اخبل کٹوتی او دا نہیں کہ لکٹھیم دغش رائش و اخبل کٹوتی تھی کئی دا یقینی خا خبر ہے انسان دق کرے چلاوشی نہ عرشی کی وفادار رشتہ مثال نمانز کی وفا سر ارکان پورا ادا کا تم مسکے رکو سجدہ قوم و جلسہ کی اطمینان ہونے کی ناغم دلیات خلاف قبول دی وفاداری جو نکلا امام مالک رحمہ اللہ کل شین وفان و تدفیف یو سلی را لے منجب صحیح طریقہ و نکو نعمر رجن ہو تو چتا تدفیف ہو کو نہ گوری تدفیف کمے دا پتول کے امراضی پیمانہ کے امراض کو پارشی کی راضی پہ دیاڑے کی دارنگ پہ مزدورے کی پارشی کی دار راضی ہلن مقصد دار چا حق دا صحیح حق داغی پورا ادا کوا او شریعت ٹول مردا کا تعلیمات کئی چد بل حق پورا ورکو یا گھر کا وسط حق نہ ادا کئی مسنستا گونڈی دے حق ادا کا اگر کستا حق نہ ادا کئی ستا مشر دیتی حق ادا کا اگر کا وسط کشرواری حق نہ ادا کئی نو آر چاہتا دائی حق ادا کا واپول کیا لکھرال کی پی مانا اطلاف انسان بانی لا نکلیف نفسا الا وسعها تامین کی جملہ معترضہ رہا دی مقصد دار چکو دا کم احکام بینی کی داستا دو وست نبار نری چکنیر دا زما دو وستن دو دا کولین نشم اللہ وی ندیس حکم اللہ ندی را لے گرہ چاستا دو وستن نی دا طول ستا دو وستن دی نوی کا او لگ مشاقات ہو کی زکی سواب پی ملاوی گی چی مشاقات پک نوی نو بے خوبا سواب بم پک نوی بل دا مسلم دا چوکار سڑے و سعادت شی یو د دین یو کار کین بے سری عادت و گر جبی فسر نہ مشقت ہم کی بے ختم شی حاجی امداد اللہ صاحب رشید احمد گنگوئی رحم اللہ تا خطر دے گرو چھ ڈیر وقت حالات من کا راون لے گل لیکن دا داغ مشران مریدان رشید احمد گنگوئی امن مقاسم یعنی پیر رحم اللہ دا داغ مشران مریدان ودا لول علماء دیر پویا پوکا ہا ودی نو تفخات کی بے دری خبری لکھنی یو ته دا لیکل چې د امور شرعیه زما امور طبیعه ګرځېدلی یعنی ما ته د منځونه او روژې او تهجد دا ما ته چې زما مزاج ګرځېدلې ما ته هیڅ مشکل نشته نو کله کله بعدې خبرې بې مزاج وګرځي د جمع پابندي کوه نو جمع په سړي باندې بوج کېږي نه بیا به ځان له موږ خوند نه درکوي چې د جمع سعادي شوری دارنګې بل یو کار کې هغه بې مزاج وګرځي وإذا قلتم فادل الله وكلش خبركم إن انساب كوي فار خبرك عادل شتا فار شي يقول عادل شتا نپوناك امر شتا پچا چي رد او تنقيد کي بدي کي معذر شتا هر شي کي بعدل کي او عادل دشي مهم شي دچ دي پوجباني دنيا نظام ولاړ لي کو دنيا کي عادل ختم شي نه به دنيا نظام ولاړ لنګي حکومتوں نئی خلافتوں نئی نظموں نئی تحریکوں نئی دے ٹولوں کی شکل عادل ختم شی نبی اللہ خلافتوں نے حکومتوں نے لنگئی ابن تیمیہ رحمہ اللہ روات نقل کرے چ اللہ تعالیٰ دا حکومت سرا چا کہ عادل امداد کی ولو کو کافر حکومت دی کافر حکومت دی انگریزان حکومت دی خوش عادل پکی دا اللہ مدد کئی اور مسلمانان حکومت دی خوش عادل پکی نو نہ اللہ تباہ کئی دان کی نظموں و تحریکوں کی امداد خبر دا پکانا راشی کی عادل نہ کار واخستلیش مثال دے کہ پیسلی راضی دے کہ مالیات اور بیت المال مسل راضی پکانا رش عادل وکلش ار چاہتا پا اندازہ مان حق ملاوش دا شنی چی مثال یو تا دلکونو ملاوی گی بل محروم یو تا زرگون ملاوی گی بل محروم ای نو ارشی کی عادل کون اللہ پرس کری دی ولو کان از وقور باگر کا خاون دخل ولی و بیاد اللہ فادو دلہ بنے وفو پورا والے و کئی ذالکم مسواکم دا کرنا اللہ وشیت کئی تاسو اب دیمانی لعلکم تذکرون لیر پار تاسو نشیت قبول کئی و انہا دا سراتی مستقیما فتبعو بلا خبر دا کئی چل اللہ دا قرآن پس روان شئی یقینی خطول پرش کلر لطر دیر وسوسی شکوک راش خدا وسوسی و شکوک دا قرآن سر ختمی گی نلله صراط مستقیم هغه سره قران کریم دی. صراط مستقیم هغه لار سره په اسانۍ باندې په واضحه طریقه مقصد ته رسیدای شي. لکه یو طرف ته سیده روډ تللی نه سیده روډ باندې په اسانۍ باندې سړی رسیدلی شي، او که په غرونو کې کږې وږې لارې په هغو ته راتاوېږي نو رسیو ته ګرانی، یا کېدای شي بل طرف ته بېرته لاړ شي. او ولا تتبعوا السبل، د قرآن نه ماسیوه په نورو لارو سې مه روانېږئ. نورې لارې څه دي؟ نورې بې شماره لارې دي. د یهودیت په لارو سې مه روانېږئ، د نصرانیت په لارو سې مه روانېږئ، د مجوسیت په لارو سې، د هندوانو سیکانو په لارو سې مه روانېږئ. نن سبا اکثر چې خلکو ته په دغو کې ترقی ښکاري، وایي که مونږ په قرآن پسې روانېږو او په قرآن عمل کوو نو د نورې دنیا نه به ډېر وروسته پاتې کېږو. داسې بېدینه خلک دي که په قرآن عمل کوو د ټولې دنیا نه به وروسته پاتې کېږو. دنیا سه هوسیالي نه شو کولی، دنیا سه بیا چلېدلی نه شو. د الله امر دا ده چې قرآن پسې روان شي، او دا نورې څومره لارې چې دا ټولې پرېدوئ. که دې پسې روان شي نو پته پرده خو بې کوم منصبي، د الله د لار نه به دې جدا کړي، د الله لار نه به خطا کوي، یقیني د الله لار به خطا کېږي. عمر رضی الله عنه ته به چا ویل چې ته ښه ژوند تېروله، د سهولت ژوند تېروه. هغه ویل ګورئ، یو درې ملګري په یو لاره روان شي، نو که چېرته یو ملګری د هغو نه لاره بدل کړي نو هغه ځای ته نه شي رسېدی، هغه نور ملګري چې کوم ځای ته رسېدلی. هغه به چې ګورئ نه بیا رسم زما ملګری او بیا مې بکر رضی الله عنه، که زه ځینې کار شروع کړم او خپل مزاج بدل کړم نو بیا هغې چې کوم ځای ته رسېدلی هغې ځای ته زما رسایي نه کېږي. نو الله په تپر رغبې کوم ان سبیلي و د الله نه څه شي جدا به شئ. و ان هذا یقینا دا قرآن کریم زما لاره نه غافت ته بې حدودې تابعداري وکوئ. و لا تتبعوا السبل، تابعداري مه کوئ د نورو لارو. السبل جمع ذکر کړه، ګوری صراط مفرد لفظ و، ځکه د حق لار بس یوه لار ده، نورې لارې نشته. او د ګمراهۍ لارې څه دي؟ ډېرې دي. لکه مثال دنیا کې مذاهب او ادیان دي، نو حق مذهب یو اسلام دی، د اسلام نه ماسیوه بشماره ادیان دي، خو دا ټول الله لارې نه دي. هغه یهودیت دی که نصرانیت دی که مجوسیت دی که نور مذاهب او ادیان دي. بیا مثلا په اسلام کې دنه یوه لار ده چې هغه اهل سنت والجماعت لار ده. د دې نه ماسیوه نورې ډېرې لارې، دوه اویا لارې دي نورې، هغه د خوارجو یا د معتزله دي. نو ګورې حق لار ټول عمر وایي، او د بېدین خلکو لارې سي بیا ډېرې مختلفې. د دې نه د عقیدې کتابونو کې دا بحث راځي، اهل سنت والجماعت چې کوم عقیده ده دا اول نه تر اخره پورې یو شان دي، ټول علماو یو شان دي کړې ده، او د دې نورو لارو کې سي به بدلون راځي. فتفرق الله جدا بکتغ الله دلنا نظار کن دا کار الله وشید که تاثر دیوانی لعلکم تتقون، دیر پار تاسی متقیان جوڑ شئی. ثم آتینا مسل کتاب تماما، دا دل نقدی ذکر کئی دا توراتنا، او توراتنا ولی دل نقدی ذکر کئی پا دیو چبانی چه دی مخ که دریتونو که دیارلس مسائل بیان شو، نو دا دیارلس مسائل تورات کیا موجودو. تورات کې همدغه مسلې وي. الله بیا موږ ورکو موسی علیه السلام ته کتاب تماما د پاره د پوره کولو د نعمت. هغه الذي په هغه چا باندې احسنه چې هغه نیک عمل و، الذي احسنه مراد څوک دی؟ موسی علیه السلام. الله په هغه باندې خپل نعمت پوره کاوه، نو الله ولا تورات ورکو. نو څه معنی د الله کتاب؟ دا لوی نعمت دی. و تفصیل هم دیکھ تفصیل لی کلی شنگار یو شیح لاتو رحمتو لعلهم بیلی قای ربیم یؤمنون، دا اللہ دی کتاب پیدا بیانی، دا اللہ دی کتاب دوی پیدا دارا چی پا آخیرت دی عقیده مضبوط شی. پا آخیرت عقیده کلا مضبوطی گی سید اللہ کتاب لوا خورکی. و هادا کتاب ننزلنا مبارکون فتبیو لعل و تقو لعلكم ترحمون، دا بیا ترغیب ورکوي قرآن ته. مخکې ویل قرآن صراط مستقیم دی، په دې پسې روان شئ. اوس بیا الله ترغیب ورکوي چې دې تابعداري وکړئ، نو الله ورباندې رحمتونه وکړي. وهذا کتاب دا عظیم الشان کتاب دے کتابون تمین دے تعظیم دے چھ قرآن دے لوی کتاب دے انزلناہو من را لیگون کیم دے لوی ذات دے اللہ را رے کرے مبارکون دبرا کتوانے پتا بیو دے تبین داری وکی وی دیگی لعلکون ترحمون دے لپار تاسبان رحم اکلیشی ان تقولو انما انزل کتاب لا طائفہ تین من قبلنا فدے کہ اللہ اغا عذر دخل کو ختمی دا عرب عذر ختمی عرب تنلاوی کو قرآن نوی راغلے نو تاس یو دو عذر نو پیش کولے شو وچی قرآن رالے دا عذرم ختم شو وچی دا عذر نشی پیش کولے دا بانا نشی کولے داگی دو بانی یو دو عذر نو یو بانی سوا چی که دا قرآن منگ تر آغلے وی یعنی دی با دا عذر پیش کولے چه تورات و انجیل پر یهود و نسوارا هم نازل شویو خو منگ داغین ناخبرو دکه اگه به حق پتاو منگ تا به حق واضح نه بیاناو نو چه قرآن را دن دا عذر نشهی که وره چه تا شویو چرا اللہ تا خو یهود تا تورات را دیگره و نسوارا و تا انجیل را دیگره و منگ تا خودی سنو دی را دیگری اللہ تا سمی قرآن را ودیگن دا بانا نشهی که وره یو بانا داره دویم بانا درو سایت کی ذکر کئی چلو ان انزل علینا الکتاب که پا منگ بانی کتاب را غلی وی یهود و نسوارا و پشانا نو منگ با یهود و نسوارا و نخه هدایت حاصل کلی وی دا ولی زکر منگ یهود و نسوارا و نزیاد ذهنانی و زیاد قابلی و نو منگ با خه هدایت حاصل کلی وی فاللہو چی قرآن را لین دا بانم ختم شو نو حاصل داری چی دا قرآن در اطلو سر دا خلق و بانی ختم شوی پسو کا یو عذر پیش کئی ناغ با دست عذری چا مقبول عند اللہ نی معقول عذرن دا خلق طول ختم شوی دی بانی طول دا خلق ختم شوی که یو سنه بانی عذرن بیانی نو دا با دست عذر و بانی چی دا خلق نا پی جان شی اخلاس ولی خدا اللہ نا پی بیزان نا شی اخلاس ولی دکا دا قرآن در اطلو سرا اللہ دا خلق و بانی ختمی کری دی ان تقول تاسون انما انزل كتاب قيانا رجل الشيو قران كريم انا توي پتني پا دوڑ لوبانی دوڑ لسوکو يهود و نسوارا يهود تورات راغله پن سواراو انجيل لاغله من قبل نام قزم نو ان كنا يقين من وان دراسم راغله سنن لغافين خامخان خبر من خبر يهود و نسواراو صحيح حق نه بياناو نو من ته حق نه معلوم شوي او تقول لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم ذات بين عذر ختمي يا داون يا وي كم من ترى غلا القران الكريم ويا من قدر هدايه ديونا اذا كم من ديونا دي زهيناريو عرب شو دا انتهائي يقيني زهينان خلقو عرب بدا شو چي بي سوچ او بي فکر بي وګدوګ د قصيده جوړول اشعار بي ويل او په زورګون زورګون اشعار بي په یاد وباني یاد بے سوچ و بے فکر ہے پہ یو خبرہ کلام کاؤ لکا باران چواری گی دا سی پوی خلکو زیرک خلکو نو دی بول کہیرہ منگ تا قرآن ناغلے وی نو منگ با دی یہودو نسوارا ہونا که ہدایت حاصل کرے وی او تا خوری اداونے کچھر منگ ترالے گرہ شوی ودا کتاب نویا منگ دیر پہ راد دی ہونا فقط جا اکن بینتون رال تاسترال تاسخ کالا لیستا درم نو ہدایت و رحمت فمن اعظم و سوگ در دل بی زاریم داغا چانه درو جنتیا که اللہ دیتون و صدفا مخلی دادینا سنه جل دادینا را چمان بدلو کوا کسان دیستی پونه چرو دیمون دیتون نبال عذاب پسان داغا چی دی اوختل حالیان زرن اللہ تا تیم الملائک و طویاتی عرب بک دیکی اللہ تخویب دنیاوی زکر کئی اللہ وی دا خلق ایمان نرودی نو ایا د انتظار کې دی ته چې ملائک راشي یا الله یا باز نه کې راشي یعنی حاصل لري د الله عذاب راشي نو سمانه د دې د پور ایمان نه راوړي تر څو چې الله عذاب نه راغره کله الله عذاب راشي ایمان براوړي هټه کې به ایمان پیدا نه ورکای هر ینزور نه الا انت ته ملائکه او دایت حاصل لري چې دی انتظار کوي د الله تعالی عذاب ته چه ملائک راشی یا نه راشی یا بعد نوری نخی راشی بیا به ایمان راوری فاقا به جبری ایمان یا منظور نی البته داسی جمله قرآن که بار بار راشی پا دیبان یه سوال پیدا که سوال داس پیدا کی چې کوپار دې ته انتظار کوي چې الله عذاب راشي. نو سوال دا پیدا کی چې کوپار خدای الله عذاب ته انتظار نه دی کړی. جواب دالی چې دې ته انتظار تشبیهن ویلې شوې دی، یعنی د هغه وخته پورې ایمان نه راوړل د دې تاخیر نه الله انتظار تعبیر په چا سره کړی؟ په انتظار سره. نو دا انتظار حقیقتا نه دی، خو دا انتظار تشبیهن دی. دا انتظار دا دا وخت پورې تاخیر کول ایمان نه راوړل دا الله مشابه کو د انتظار سره. نو ځکه تعبیر په چا سره وکړو؟ په انتظار سره وکړو. نو دا تعبیر په انتظار سره دا حقیقتا نه دی، بلکې دا سره تشبیهن دی. حالیا جو دا انتظار نه کوي مګر دا چې راشي دی او ته ملائک د عذاب او یا تیا رب وکه یا راشي ستا رب څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي. په دې جملې نه اتیان د الله ثابت شو، او دا د سنت والجماعت عقیده ده چې الله به اتیان کوي څنګه چې د هغه د شان سره مناسب وي. ځکه کې بعضې مفسرینو غلطه توجیه کړې، هغوی داسې توجیه کوي چې او یا تیا رب وکه یا راشي هغه ټولې نښې د رب شته. لکه دا توجیه علامه زمخشري کړي په کشاف کې. علامه زمخشري خو معتزلي دی او غالي معتزلي دی، او د معتزله او دا عقیده ده چې د الله دې صفاتو انکار کوي، اتیان نه مني. د هغوی تعویل په دې وجه کوي، پوه شوي؟ خو زموږ بعضې علما هم پرې نه دي پوه شوي. هغوی هم دا توجیه رانقل کړې ده. هغوی وایي چې را او یا تیا رب وکه معنه دا ده چې راشي هغه ټولې نښې د رب شته. حالانکه دا خبره د چند نقل کړې علامه زمخشري نه، خو دا فرق یې بیا نه دی کړی چې خو معتزلي عالم دی، لوی عالم دی، په عربیت او په نحو کې لوی امام دی، خو عقیده د چا ده؟ د معتزله ده. او بیا په معتزله کې ډېر غالي دی. ده په حالاتو کې دا راځي چې ده د احناف او شوافیو حنابله او مالکي او الحدیث ټولو څخه ډېره ورانه وه. حالانکه ډېر لوی عالم دی، لوی امام دی په نحو او په عربیت کې. نو بعضې خلک داسې په دې هم ځان پوه کول پکار دي چې بعضې لوی علما خو صحیح عقیده او نظریه نه پېژندلي. صحیح عقیده او صحیح نظریه پېژندل دا لږو لږو خلکو ته الله نصیب کوي چې هغه صحیح موقف وپېژني. علامه زمخشري لوی عالم دی، یا داسې نور جاهز اخو بیا زیات لوی امام دی. نظام په نوم باندې دا ډېر لوی امام دی، خو عقیدتا دا ټول معتزلي دي او ښه غالي معتزله دي. نصرت د دونه لوی علم باوجود صحیح عقیده نه ده پېژندلې. نو کله یو سړی لوی عالم وي خو صحیح عقیده ونه پېژني، صحیح منهج ونه پېژني، صحیح عقیده او صحیح نظریه او صحیح منهج الله لږې لږو خلکو ته نصیب کوي. سفیان ثوری رحمه الله د خپلې زمانې خبره کړې وه. هغه ویلي چې خبر شوی چې یو سنی عالم په مشرق یا مغرب کې هغې ته سلام لېږئ، لکه فقط قل اهل السنه، سنت والجماعت دا ډېر کم شوي دي. د خپلې زمانې خبره کوي چې هغه د دویمې صدۍ خلک دی. زمونږ دا خو څوارلسمه پنځلسمه صدۍ شروع دا پنځلسمه صدۍ ده. نو هغه د خپلې زمانې خبره کوي. نو یقیني خبره داره چې ډېر لوی لوی امامان وي خو هغه صحیح عقیده ونه پېژني، بلکې هغې اعترافونه بعضې کړي، شلقه توهویه کې رانقل کړي. بعضې لوی لوی علما دي په اخر عمر کې افسور کړی دی چې ارمان داره موږ صحیح عقیده ونه پېژندله. بعضې وایي موږ مرو او زموږ عقیده د نصابور د بوډو ده، د بوډایګانو چې کومه عقیده زموږ عقیده ده. حالانکه لوی لوی امام چې هغوی بهترین کتابونه لیکلي، اوس هم د خلک استفاده کوي د کتابونو دی. نو بهرحال او یا تیا رب وکه دغه توجیه کول دا خطا دي، بلکې دا او یا تیا راشي ستا رب څنګه اتیان چې د هغه د شان سره مناسب وي، د الله صفت دی. تعویل پکې نه دی پکار، انکار هم ترې نه دی پکار. او یا تیا راشي بعضې نښې د رب شته، کومه چې راشي بعضې نښې د رب شته پیدا وکړي او نه پسې د هغه ایمان دا ټیم کې ایمان مثال مثلا عذاب شروع شي یا ستا زنکدن شروع شي، نو د زنکدن په ټیم کې یا د عذاب په ټیم کې ایمان راوړي، نو دا ایمان نه دی معتبر. ولې؟ دا جبری ایمان دی، غیر اختیاري ایمان دی. هغه ایمان الله ته منظور شي، په خپله خوشی راوړي. دا خو ته مجبوره شو د الله عذاب دی ولید، نو ایمان دی راوړ. مثال دی وکړه، سړی قرآن ته ناست یو تلاوت یې کوي، څه د وایي نه د کورونا وارث د وجې نه، نو دا جبري ناسته ده، دا اختیاري نه، دا الله ته نه ده منظوره. پکار ده په خپل خوشی باندې تلاوت نشي جوړیږي. تلاوت نه بلکې ایمان، اول په قرآن باندې ایمان راوړل دي. تلاوت خو بیا ډېر وروسته حق دی، اولنی حق هغه دره چې ایمان پرې راوړي. نو د قرآن او د قرآن ملاو سره دښمني کوي، بیا تلاوت ته صرف په دې خاطر باندې کېنی. خلک وایي توره بایاتش توره کاری جزی نیست کی از یاسین واسان بمیری. و د قرآن د ایتون نه صرف دا استفاده کوي چې مړی ته صورت یاسین وی چې دا صحیح په آسانه وخیږي. نو دې لپاره قرآن راغلی چې مړی کی ځن کردن یو تو ته صورت یاسین لولي چې دا صحیح په آسانۍ باندې وخیږي. قرآن خو دې لپاره صرف نه دی راغلی. نو ګوري دغه ټیم کې ایمان ځکه نه دی چې دا جبري ایمان د اختیاري نه دی. پکمن چې راشي باندې نه د رب سره پیدا مرکه نور کې نه سره ایمان چې ایمان نه وروړي مخ یو کسبت په ایمان ها یا یې نه کړې په خپل ایمان کې خیر نه کمل د مخ کې نه ایمان کې نه کمل نه کړې. نو دا ایمان الله تعالی نه دی منظور نه دی. خوارج چې دین دا معلوم شره کبیره ګناه وکي نو کافر کیږي او عمل ونه کی نو دا ایمان الله ته منظور نه دی. دا نه دا معتزله عقیده هم ده ځکه چې او کسبت په ایمان یا خیر مقصد داری یو سری په ایمان کې نیک عمل نو کرے. ایمان مومن دی خو نیک عمل نه کرے نو دا ایمان ولا پیدا نه ورکی. دا دغی عقیده ده. د دین مختلف چیرې جوابونه کوي و یو جواب دسی کئی چه اول ایمان نمراد ایمان لغوی دی و دویم ایمان نمراد سه ایمان اصطلاحی دی. پیدا نور کئی یو نفس تداغی ایمان چه ده مخ کنه سلی ایمان نوی رو بڑی یا اینهی کلی پخپل عمل که خیرن توحید خیر نمراد سه توحید. یعنی مقصد دار عقیده توحید نوا نو دغ ایمان الله تسن دی منظور ندی. یو سری مثال د ایمان سره عقیده د شرک ده نو دا ایمان د لا پیدا نه ورکی. یو توجیه دی کې داره بله توجیه دا کوي چې د خیر نه مراد سره توبه چې لم تکون عملت من قبلو د مخکې نه ایمان نه راوړی او کسبت په ایمان خیر توبه نه ایستلی نو دا ټین کې ول توبه پیدا نه ورکای. کوین تر تاسو انتظار کوي کې موږ انتظار کوون کیو ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لسمن في شيء. په دې اړه کې هغه چا د زور نه چې قران او سنت پری دي او په مختلفو ډلو باندې تقسیم شي لکه مثلا دا شو د بدعتیانو سنت ډلې چې دي ان الذين فرقوا يقينا كسان چې بیر عبید کو خپل دین وکانو د شیان د نړۍ د بیلتیانو ډلې جوړې کړې نو نه تر دیو نه پیو شي کین د الله پیغمبر دې ټول نه بری دې د بیلتیانو څومره ډلې چې دي د دې ټول نه د الله تعالی نبی سره بری دیو بے زار دې. او دې کې اختلافات چې څوک اختلاف پیدا کوي فرقوا دینهم وکانو شیان دا معنی اختلاف جوړ کو نو دغه اختلاف پاله نو د الله تعالی نبی بریده. نو اختلاف کله اصولی شکل بانی بعد دغه اختلاف مثلا د اسلام په مقابله کې په نور ادیان او مذاهب او شروان یهودیت نصرانیت پسې دغه اختلاف د سړي چې مثلا په اسلام کې دنه د سنت والجماعت د عقیده په زبانی د بدعتیانو په عقیده او نظیر روان شي لکه مثال د خوارج او عقیده جوړه کی مسلمانان وجنی دا یې خځې په نکاحونو اخلي نو لسته مینو په شی دا معنی د الله نبی ته سره بری د لاس خلکونه انما امر یقین یو په سن الله تعالی به او حنا خبر کی ما کان یفعلون پا کان باندې چې دای کوي من جا بنا سنی فل هو اسلم صالحا. په دې کې الله بشاره ذکر کوي چند اللہ یونی که دیو کرن اللہ کام آس کام پلس چند بانی قبلی از اللہ دونم میرا بانی دا گناہ دیو کلا پا یو دیکلے کی یو گناہ پا یو دیکلے کی خونی کی یو نیکی دا پا لسو بانی لیکلے کی خو صرف یو شرط سره چی من جا نیکی راوڑا دا سنوی چی نیکی وکلا بلکی نیکی راوڑا یو نیکی کول نی او بل نیکی اللہ تا وڑل دیدی که پارغ دی نیکی کول اسان دی خو نیکی وڑل دا گرانی مثلا اغا نیکی چی تگه چی پتا که اخلاصی دا پیغمبر پا طریقه بانی کار که او اللہ یہ نہ قبول ہے کی زکل سرے نیکی وہ کی اللہ یہ قبول ہے نہ کی نہ اللہ تو انہیں رسیے گی اگر نیکی چل نہ تو وہ رسیے گی اگر کم از کم پلا صبح بے قبل گی اب شیر کے شرط من جا الحسن نے کر دنست بل حسن رسوئی حضرت بر دنست شرط من جا الحسن دے پچا نیکی راوڑا دا صرف نیکی قبول دا شرط نہ دے نہ من جا چرات لوگ لپنے کئی باندھ لسن در داغی اور چا چرات لوگ گناہ بانی بلن و بن ور کو رکھی مرف شانداری بان پوری بان بس ظلم نہ کی گئی نگورئی دد اللہ سن میرا بانی دا مثال یو شل لس نے کئی وہ کی اور سل گناہ ہوں نہ وہ کی نہ داد والا یو شان شری لس نے کہ اوسل گناہ ہوں نہ داسری یو شان تیری ذکر اللہ صلی اللہ پلس کی ذر بر کی سوتی جڑے گی دس ای سو جوڑی کن دین اصل جوڑی گی نو دا بغاٹا بدبختی چی مثال دیو سری گناہونا پا نیکو بانی غالبا کی گی یا مقصد دار سل نیکو نیکی او زر گناہونا برابری گی دارنگ زر نیکی او لز زر گناہونا دا برابری گی وشوی پی مداد اللہ غاٹ فضل دی غاٹا میرا بانی دی مخلوق بانی چې دا نیکیان یو له ډېرې سوا کي دا نیکي بېرته خپل بچي راوړي او ډېرېږي او ګناهونه چې دی هغه د قرنګې شنډي هغه بچي نه راوړي هغه نه ډېرېږي قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم و یقینا زه چې مې هدایت کړی ما ته زما رب طرف د نیغې لارې تا چې دین نه مضبوط دین د ابراهیم علیه السلام دی حنیفن چې کلک دی په کلکو توحید باندې نو دی د مشرکانو نه قل وإن صلاتي يقينا زما عبادتي بدني صلات منز دسو قرباني حاصل سر عبادتي بدني ومالي ومحياي ومماتي مرغ او جن حاصل سر خير او شر يعني زما طول عبادات كاغا عبادتي بدني او كمالي دي او دان كي خير دا سر پو سر دلنا دا پارا بي زما با طول هر قدم نقل و حرکت دا بسر دي والنا دا پاري دا د ملت ابراهیمی خلاصه ده مخیا کې ملت ابراهیمی ذکر وش نو دلته د ملت ابراهیمی خلاصه ده چې ستا هر څه مسیر په سر د الله د رضا لپاره ای لا شریک له بذلک هم تو انا اول المسلمین نش شریک نه در ما ته دی باندې ما شو انا اول المسلمین زاول د مسلمانانو نه مپ دی امت کې ځکه ار نه په خپل امت کې اول مسلمانی وانا اول مسلمین دا معنی لکه زمانه مخکې نور مسلمانان نه تیر شوی بلکې وانا اول مسلمین مقصد داره دی امت کې زر ټول اول مسلمانی قول غیر الله غیر ربا و هو رب کل شی و غیر الله نه زور ټول بل رب در او د الله رب د ار یو شی دی رب یو الله دی نو څه معنی د پیر او د مولا نه به رب نه جوړی د یو افسر او حاکم نه به رب نه جوړی دارنگی قطبان و غوثان تا براب نوی چه دنیا دی قطبان و غوثان را تینگه کرده ولا تاکسی و کل نفسی نکی هر یو نفسی لاری همه گری و بوچ پده بانی نشی بارون یو بارون که بار دبن لرا به وستا سیرا تستا سوا پسی خبر بدر کی پاکا نوش تا سوا کی اختلاف کاو و هو الذی جعلکم خلائفا فی خلائف الارضی صورت ختمی گی ناخر کی ترغیب ورکی چی دی صورت بالی عمل وکی ځکه چې الله دومره مهربانه دی الله تاسو یو بل جانشین ګرځولی وی تاسو د رجو کې فرق راوستی دا مهرباني نه باندې الله کړی دی نو تاسو په دې صورت باندې عمل وکئ او دا صورت چې دا په عمل کې راولئ وهو الذي خاص الله وزاد تاسو ګرځولی خلائف الارض جانشین د ځمکې خلائف ما نداره چه مثلا یو کس اللہ دری کی او دا وی په زبانه بدراوري دیو بل جانشینی ګرځي. الله پر دغې ما سره باندې پاس باندې درجات مرتبه الله احساس مرتبه کې فرق راوسته. مرتبه څنګه دي؟ بعضی مالدار دي، بعضی غریبان دي، بعضی د علم ډیر ورکړي، چا علم کم ورکړي، بعضی قوی دي، بعضی کمزوري دي، بعضی خشتري، بعضی بدرنګ دي. الله دا فرقونه کړي، دا څه لپاره دي؟ الله وی لیبلوکم، دا نه چې الله عاجز دی، الله عاجز نه دی، والله بخیل نه دی. الله دا کوي دا ټول خلق خشته او مالداره پیدا کړي، خو دا فرقونه الله ولې راوستي دي؟ لیبلوکم دی کې مقصد ابتلا ده، د مخلوق باندې الله ابتلا کوي. مالدار او غریب دی یو بل لپاره ابتلا ده، عالم او جاهل دی یو بل لپاره سره ابتلا ده، دانګې مشر او کشر دا ټول مخلوق دی یو بل لپاره ابتلا ده. لیبلوکم دی لپاره چې الله ابتلا کوي تاسو باندې، پیما پاس کې اتاکم چې تاسو ته درکړی دي. ان ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم، په اخر کې تخویف او بشاره ذکر کړي. ان ربک سریع العقاب، په دې کې تخویف دی چې یو سړی په دې صورت عمل ونه کړي الله به زر عذاب ورکړي، او انه لغفور رحیم دې کې بشارت دی که یو سړی په دې صورت عمل وکړي نو الله به ګناهونه معاف کړي. او مخکې لغفور رحیم کې سلام ذکر کو، سری لقاب کې لام نشته، او لغفور رحیم کې لام ذکر کو. دا ولی؟ ځکه چې دې کې ځنه رحم په غضب مخکې دی، په دې بشارت کې تاکید ډیر راوړ دی، کلام یې اوسه ذکر کو، نو دې کې تاکید ته اشاره ده. یقینا سره عبد زر عذاب، یقینا د الله خامخا بخون کې او مهربانه دی،